Yo, Radio 1. Het NOS-journaal. In het Catshuis gaan de meest betrokken ministers vandaag overleggen over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Gisteren was er al een vervroegd overleg van het Outbreak Management Team, de belangrijkste adviseur van het kabinet. Een OMT-lid zei dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn om de oplopende coronacijfers te beteugelen. De afgelopen 16 maanden hebben ruim 80.000 vliegtuigpassagiers in de buurt van een besmet persoon gezeten tijdens hun vlucht. Dat meldt de Volkskrant op basis van nog niet gepubliceerde GGD-cijfers. In een kwart van de gevallen wist de gezondheidsdienst in contact te komen met medereizigers van besmette personen. De SP en ChristenUnie willen het aantal gokreclames beperken. De partijen vinden dat er te veel reclame wordt gemaakt sinds de markt voor online gokken vorige maand is opengegaan. De reclamecodecommissie kreeg klachten binnen over de gokreclames. Bij een populaire voetbalwedstrijd ging een kwart van de spotjes over online gokken. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de ramp met een boot vol migranten die gistermiddag voor de kust van de Franse havenstad Calais omsloeg. 27 mensen kwamen om het leven, onder wie 3 jongeren. Eerder spraken de Franse autoriteiten nog van 31 doden. Het weer, er trekt regen over het land. Vanmiddag is het dan overwegend droog en het wordt 6 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Watergraafsmeer 5 kilometer door een spoedreparatie van een voegovergang. Op de A10 Ring Oost richting Noord bij Zeeburgertunnel. Daardoor op de A10 zelf richting Knoopend Koenplein tussen Buitenveldert en Zeeburg 20 minuten extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht tot morgenochtend. A2 Eindhoven richting Utrecht bij Knoopend Empel nog een half uur vertraging. Dat is ontstaan door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat 11 kilometer file tussen Rosmalen en Waardenburg. Maar de weg is net weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plach. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. U hoort het in het nieuws. De SP en de ChristenUnie willen gokreclame beperken en dienen daartoe ook een wetsvoorstel in. Onze spraakmaker is Karim Ankar, programmamaker, onder meer NBO-docent. Karim, welkom. Leuk dat je er bent. Ook schrijver, want we gaan het straks over het nieuwe boek hebben van jou. Ze stellen om te beginnen voor om reclames voor gokken rond sportwedstrijden te beperken. Denk je, nou, dat zou nou een slimme eerste stap zijn? Ja, dat is heel slecht van mij, want het is geen populaire uitspraak, maar ja, dat denk ik wel. Ja, waarom is het geen populaire uitspraak? Nou ja, ik weet niet, heel veel mensen vinden gokken heel erg leuk. En ik weet ook nog wel dat in de tijd dat ik op de heftruck werkte tijdens mijn studententijd, dat iedereen altijd aan van die lijstjes meedeed. Mm-hmm. En dat mensen daar heel erg vrolijk van werden. Alleen, ik weet ook nog wel dat 2 jaar later, toen ik uiteindelijk bijna stopte met werken, dat de helft van de loods verslaafd was aan gokken. Serieus? Ja, dat is echt heel bizar. Ja, dat is ook wel precies de angst eigenlijk, hè? Of vanuit het perspectief waarom dit wordt voorgesteld. Zeker bij verslavingsdeskundigen neemt de irritatie ook toe over die reclames. Voor het Mediaforum is hier Mark Josten, de hoofdredacteur van Omroep Human. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is er wel eentje waarvoor gewaarschuwd wordt. Ja. Maar aan de andere kant, het is misschien ook heel vroeg om al allerlei conclusies te trekken. Ik vind het heel goed dat hij hiervoor gewaarschuwd wordt. Ik ben het eigenlijk met jou heel erg eens dat we daar paal en perk aan moeten stellen. En ook af moeten van een bepaalde hypocrisie. Want er is ook een enorme goksponsoring aan de gang. Als je gewoon kijkt hoeveel dingen door Lotto, Toto, Vriendenloterij gesponsord werden. Zelfs, denk ik, in onze eigen contrijen van de NPO moeten we echt enorm mee uitkijken. Vraag me af of een van jullie überhaupt wel eens een gokje heeft gewaagd. Ja, ik ben ooit, nou, dit is echt zo'n ontzettend suf verhaal, met €25 naar het casino gegaan. Ja. Ik kwam natuurlijk met dikke winst terug. Ja, ja, ik had mezelf, nou, het was volgens mij iets meer, maar ik had mezelf wel zo'n soort maximum opgelegd, bang voor hoe ik zou reageren. Want dan wil ik straks meer, en dat is dan weer niet de bedoeling. Dus ik was heel streng geweest voor mezelf. Ja, ik ga ook mijn zonde op biechten bij je. Ik kan me het heel lang verlogen tijd herinneren dat ik ooit een totoformulier had ingevuld. Dan moest je 13 voetbaluitslagen voorspellen. En dan had je ook altijd zo'n, ook op de publieke tv, had je een Frits van Turenhout. Die ging dan voorlezen wat de uitslagen waren. En een van de meest legendarische uitspraken uit de hele omroepgeschiedenis is altijd nak, nek, 0-0. Daar deed ik aan mee. Het is wel duidelijk wie hier de oudste is aan tafel. Ja. Wij gaan door. door met Stand.nl. Dat gaat over de waarschijnlijk zware maatregelen die mogelijk worden aangekondigd morgen in die extra persconferentie. Het code zwart scenario dreigt. Sluiting van de scholen ligt weer op tafel. Dreigt voor u mentaal instortingsgevaar of weet u de moed er nog in te houden? De stelling vandaag is: het wordt een uitdaging om de komende tijd mentaal fit te blijven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Nou ja, weer deprimerend nieuws natuurlijk. We kunnen het iedere dag zeggen ongeveer deze dagen. Gaat keihard met de besmettingen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zoiets hebben. Ik heb er genoeg van. Nou, ik wil niet pessimistisch zijn, want we willen de spirit hoog houden. Kijk, sommige mensen die zal dit heel moeilijk te verkroppen zijn. Dus iets meer perspectief geven, vooruitdenken en dat juist ook weer goed communiceren. En alles leidt deze dagen tot polarisatie. Helemaal niet! Wel! Het is heel begrijpelijk dat sommige groepen gefrustreerd zijn. En dat houden we niet meer vol, want de buffer was al op. Ja, nog een week langer met de kinderen thuis. Oh god. Maar we moeten toch met z'n allen doen. Ja, die verzuchting nog een keer met de kinderen thuis, die heb ik de afgelopen dagen ook veelvuldig om me heen gehoord. Ik denk niet dat ik de enige ben. Het wordt een uitdaging om de komende tijd mentaal fit te blijven. Karim, zeker rondom die scholen. Nou, jij geeft les op het mbo. Is dat bij zowel docenten als leerlingen, studenten een uitdaging? Of een angst misschien? Ja, bij leerlingen merk ik wel dat mijn studenten, moet ik zeggen, op het mbo, die zijn er eigenlijk al heel lang klaar mee. Maar nu deze maatregelen in ieder geval eraan zitten te komen, een gevoel van, oh, er komt nog een stevigere lockdown aan, in combinatie met dat het lekker donker wordt buiten. Deze maanden zijn toch altijd wel maanden die soms wel heel positief kunnen zijn, met kerst en Sinterklaas, maar ook wel heel deprimerend kunnen zijn voor heel veel mensen. Is het zo dat ik heel veel leerlingen, heel veel studenten, moet ik zeggen, kwijtraak. Die ik niet meer zie. Die niet meer naar school te komen. Die niet meer naar school te komen. Die krijgen we niet te pakken. Die proberen we te bellen. Soms met huisbezoeken spreken we ze toch wel. Gewoon in bed. Klaar mee. En bij leraren merk je dat tegenwoordig ook steeds vaker. Er is toch op de een of andere manier, als je het vergelijkt met vorig jaar, is er een andere soort. Er is minder solidariteit of zo naar ten opzichte van het beleid dat gemaakt wordt. Minder vertrouwen ook. Minder vertrouwen. Maar wat doe jij als docent? Ga je het gesprek aan? Of ik praat heel veel. En volgens mij heb ik hem zelfs bij me. Oh, hij ligt hier. Ik praat heel veel met de praatstok. Dat is de talking stick methodiek. Die heb ik ooit geleerd van een Native American die heel erg veel werkt, Chief Phil Lane, aan community building. En ik heb hem eigenlijk altijd bij me. En zeker als ik lesgeef, omdat het een manier is waarbij je het mag hebben over je pijn. Want aan het begin heb ik echt één hele grote fout gemaakt. Zowel in mijn klas als in mijn workshops door het land heen. Is dat ik eigenlijk een enorme pleitbezorger was voor vaccineren. Jongens, moet je vaccineren, want dan kun je weer dingen doen. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat heel veel mensen van mij gedacht hebben dat ik een... Dat is er zo één. Dat is er eentje die met de Tweede Kamer samenwerkt om ons te beperken, weet je wel. En ik merk dus je was dat, het vertrouwen kwijt van hun eigenlijk? Ja, dat was eigenlijk langzaam aan het wegglijden. En het lukt me gelukkig wel om dat te repareren, om gewoon het echt te hebben over de pijn waar het eigenlijk echt om gaat. En dan komen mensen er eigenlijk veel makkelijker doorheen. En die stok, want het is een stok van, nou wat is het, nog geen half meter. En er zitten verschillende kleuren aan. Ja, verschillende windrichtingen, huidskleuren. Als iemand hem vast heeft, dan is dat de enige die mag spreken. Oh. En het enige wat je mag doen zijn verdiepende vragen stellen. En nooit zeggen, oh ja, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit. Nou, dat kan helemaal niet wat je nu zegt. En eigenlijk kan je alleen zeggen van, nou maar waarom denk je dat dan? En waarom voel je dat dan? En waar voel je dat dan in je lichaam? En heel veel mensen hebben daar gewoon echt behoefte aan. Om niet weer het vingertje te krijgen van, nou ja, je moet je houden aan de maatregelen. Want dat is belangrijk. Maar ook te hebben over de pijn waar ze eigenlijk mee zitten. Eigenlijk een soort ventiel. Ja, precies. Precies. Ja, ja. Mark Wilson, hebben jullie die ook bij Human? Zou je hem kunnen gebruiken? Nou, ik zou die stok zou ik onmiddellijk, daar zou ik een kopie van willen hebben. Want natuurlijk hebben wij ook mensen die hier enorm mee worstelen. En het is altijd een grote kunst om mensen ook zich te laten verzoenen met iets wat toch behoorlijk onvermijdelijk is. Kijk, niemand van ons hier heeft een betere oplossing om dit virus tegen te gaan. Dus je moet toch uitleggen, er zijn weinig alternatieven en laten we er het beste van maken. En ja, dan zou zo'n stokje heel goed bij kunnen helpen. Wellicht wel, ja. Ja. Christa, die nam al contact met ons op via de Radio 1-app. Ze zegt, het is echt wel een hele uitdaging om mentaal fit te blijven. Zij werkt zelf in de GGZ en wordt er soms ook wel moe van dat er de hele tijd wordt gezegd, we moeten gewoon even met z'n allen de schouders eronder zetten. Dan is het voorbij. Alleen thuis blijven, thuis werken, allemaal doen. Zij denkt dat de mentaal mentale en psychische schade in ons land nog jaren voor een nasleep zal zorgen, of een nasleep zal hebben. Meneer Van den Berg zegt dat mentale rust ergens op gebaseerd moet zijn en dat het moeilijk is nu het vertrouwen in de overheid voor veel mensen weg is. We moeten het aanvaarden als het anders gaat. En Brigitte reageerde ook nog, zegt het is belangrijk de zorg te dragen voor je emotionele hygiëne, zoals zij het noemt, en komt dan op ademhalingstechnieken, meditatie en dergelijke. Misschien dat mensen denken zweverig. Zij zegt het is echt geen overbodige luxe meer, maar inmiddels hoogst noodzakelijk. Jeroen Visser belde ook vanochtend met ons. Goedemorgen, Jeroen. Ja, goedemorgen. Jij bent vrachtwagenchauffeur. Ja. Ik kan me nog herinneren dat wij een deel van jouw collega's bij de eerste lockdown hebben gevolgd. Die hielden voor ons een soort video of een radiodagboek bij. En dat was best lastig op het moment dat echt alles dichtging. Is dat waar jij ook een beetje tegenaan hikt? Ja, absoluut. Er werden natuurlijk grenscontroles uitgevoerd. Mensen die de grens overhouden naar België of Frankrijk kwamen er niet in zonder een geldige reden. Er stond je gewoon een anderhalf uur voor in de file, voor Jan Lul, zeg maar. Sorry voor mijn grove taalgebruik, maar mensen leren het op een of andere manier, leren het gewoon niet. En zoals ik nou weer kijk, zoals de dag van vandaag, het is weer, ik vind het eigenlijk weer best druk op de weg. Wat mensen allemaal gaan doen, ik heb geen flauw idee. Lijkt wel of ze er overal schijt aan hebben, zeg maar. Toch nog op pad moeten gaan. Want hoe was het vorige keer voor jou? Want op een gegeven moment waren natuurlijk ook alles was dicht, hè? Jullie konden volgens mij, moest je eigen mouwtje meenemen. Nou ja, dan was zeg maar, iedereen zat dan thuis. Ja. Maar de wegrestaurant, kon je wel een afvalmaaltijd ophalen. Mm-hmm. Maar ja, dan kon je alsnog in je auto gaan zitten. En wij zitten al een godsganse dag alleen in die auto. En s'avonds hebben wij behoefte aan contact met andere collega's. Eventjes, ja. Even uit de cabine. Even ontspanning, even wat anders aan je hoofd. Maar ik ben bang dat zometeen alles weer dicht gaat. En dat je weer bij je af bent. En dat wij dan ook weer gewoon weer alleen in die cabine gaan zitten. Ja. En dan roep ik bij deze het kabinet op. Om de echt puur de vrachtwagen restaurants, discurscafés, echt gewoon open te laten tot een uur of 10, 11. Dat je alleen op vertoon van jouw chauffeurspas of je rijbewijs kan laten zien dat jij chauffeur bent. Dat je alleen nog naar binnen toe kan om te gaan eten en te douchen en gewoon de gezonde hygiëne te krijgen. Ja. Want als alles weer dicht zit, ja, wat moet je dan? Mm. Heb jij, Jeroen, vorige keer dingen gehad waarvan je dacht, nou weet je, mocht het nog een keer voorkomen, dan hou ik dat even in gedachten om het draaglijk te maken? Nou ja, het is wat ik heel veel hoor van collega's, is dat je dan bij bedrijven eerder altijd naar binnen mocht voor een kopje koffie of gebruik maken van het toilet. Oh ja. En dat was toen een keer niet meer. Chauffeurs werden geweigerd en dan werd er een dictie neergezet. Ja, ik kap mijn hond nog van een dictie af. Je gaat er toch niet op zitten. Ja, dat blinkt niet uit de hygiëne vaak, hè? Dat ben ik met je eens. Nee, weet je. En dan, ja, dat je dan... tegenwoordig is het gewoon zo. Bij heel veel bedrijven moet je al een QR-code hebben om te kunnen gaan lossen. Ja. Nou ja, dat beperkt je in je eigen werk. Ik bedoel... Als je dat niet zou hebben. Nee, in principe niet. Kijk, maar wij gaan natuurlijk de hele wereld over. En chauffeurs zijn gepassioneerd en niet gepassioneerd. En dat is iedereen zo goed werk. Mm-hmm. Maar behandelen elkaar ook gewoon met respect. En op de juiste en dezelfde manier. En dat is nou niet zo. Nee. En dat is mede de waardoor je het zwaarder vindt, in ieder geval, als ik je zo bespeur. Ja. Ik ga nog naar andere luisteraars toe, Jeroen. Dank je wel, in ieder geval, voor jouw bijdrage. Jeroen Visser, en sterkte ook de komende tijd. Lopke Vlaming, ga ik mee praten, is van Ouders en Onderwijs. Moeder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij was blij met ons telefoontje? Begrijp ik? Nee. Nou, ik zat nog een beetje in ontkenning, hè, want ik denk dat het misschien nog steeds niet doorgaat. Dat de scholen gewoon wel open blijven? Ja, en de redacteur ging allemaal vragen stellen over hoe ga je dat dan straks weer doen. En toen dacht ik, oh nee, het gaat echt gebeuren. Dus, dat is helemaal niet gezegd, hè? Nee, precies. Weet je, laten we gewoon de hoop houden dat het niet dat ze wel open blijven. Dat gezegd hebbende, heb je niet nog je oude draaiboek klaar liggen? Ja, zeker wel. En ik denk ook hoor, mocht het zover komen, dan hebben we veel geleerd van ronde 1 en 2. Maar we hadden natuurlijk zo gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Mm-hmm. En eigenlijk werd ook de hele tijd gezegd, dit gaat nooit meer gebeuren. En ergens ga je daar op een gegeven moment in geloven. Ja. En nou blijkt het dan toch weer op tafel te liggen. En dat vind ik wel, dat is voor ouders denk ik wel echt een klap. Ja. Hoe zijn jullie er toen mee omgegaan? Je zegt, we hebben wel dingen van dacht, nou, dat hebben we toen goed gedaan. Nou, de eerste keer was het één grote chaos. Zowel vanuit school, maar ook bij ons thuis. Het was echt, roeien met alle riemen die we hadden. En het ging ook de hele tijd mis. En de tweede keer ging het al beter, omdat je beter weet hoe je het moet doen. School had het beter op orde. Dus ik verwacht dat als het nu echt nodig is, dat het ook wel weer aardig beter zal gaan dan het ooit is gegaan. Maar ja, het blijft natuurlijk heel rot. En dan denk ik vooral ook aan ouders die echt buitenshuis moeten werken, die een cruciaal beroep hebben. Dat de noodopvang weer moet worden opgestart. Nou, dat is echt niet prettig als dat zou moeten. Laten we hopen dat daar ook die draaiboeken nog voor klaar liggen. En dat dat dan inderdaad redelijk vlotjes opgestart kan worden. En we zagen ook reacties net via de Radio 1-app van mensen die zeggen, ja, je kiest uiteindelijk zelf voor kinderen. Dit hoort er dan bij. Deal with it. Ja, kijk, zo'n schoolsluiting is natuurlijk super schadelijk. Het is voor kinderen echt niet prettig om telkens maar weer, dat is al de derde keer, hè, in het krap 2 jaar tijd, dat kinderen weer thuis komen te zitten. En dat is voor hen zelf ook gewoon niet fijn. En dat is niet alleen maar omdat het voor ouders vervelend is of iets dergelijks. Het is, zelf lijden ze daar ook onder. En weet je, wat noodzakelijk is, is noodzakelijk. Alleen, wij roepen al weken over, ga nou in die scholen maatregelen nemen om te zorgen dat het daar niet als een gek rondgaat. Ja. En daar is eigenlijk niks gebeurd. Hè. Er zijn amper maatregelen genomen. En nu zijn we eigenlijk op het punt gekomen dat we niet meer terugkomen kunnen. En daar kan ik me wel kwaad over maken. Dat begreep ik ook wel uit een peiling die is gehouden. Dat de ouders van zeggen, dan doe strengere maatregelen. Probeer dat eerst. Om te kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. Als mensen zich daaraan houden in ieder geval. Dankjewel, Lopke. Sorry, wat wil je nog zeggen? Het is gewoon vervelend dat je had dat gewoon een paar weken geleden gedaan. Dat kan nu niet meer. Maar ja, misschien kan er alsnog nu nagedacht worden of er niet nog wat meer in de scholen kan gebeuren om alsnog gewoon die scholen open te houden. In het belang vooral van kinderen. Mm. Helder. Lopke Vlaming, dankjewel. We gaan naar een huisarts, Roy Beijaert. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Guylaine. We hebben het over mentale fitheid. Kun je daar überhaupt nog van spreken nu? Krijg je nog wel mensen binnen die mentaal volledig fit zijn? Of begint dat langzaam wat aan de slijtage onderhevig te raken? Nee. Er zijn een heleboel mensen mentaal fit. Je hoopt alsjeblieft niet dat de scholen weer dicht gaan. Ik hoorde dat net. Mm. Nou, dat is een ramp. Maar je ziet toch heel veel mensen die gewoon juist in zo'n lockdownperiode veel meer gaan sporten en daardoor ook in hun hoofd fitter worden. Maar je ziet in de praktijk eigenlijk twee groepen. Je ziet de mensen die van hier zeg maar al angstig en somber zijn, of althans een aanleg daarvan hebben. Mm-hmm. En die kunnen weer helemaal in het gat schieten. Hè? Die kunnen echt weer helemaal dat je merkt van, oh, dit gaat niet goed. Terwijl er zijn ook mensen die angstig zijn en het heerlijk vinden om in hun eentje als een kluizenaar thuis te zitten en niet meer naar hun werk te hoeven. Dus je hebt een beetje die combinatie. En daar zit een hele grote groep tussen. Wat mij altijd opvalt in mijn praktijk, als je het erover hebt met de mensen, voor zichzelf op een of andere manier weer oplost. En toch zegt, nou, dan moet het maar zo. Mm. En wat ik misschien wat overdreven de giftige cocktail noem, dat is wel de vader die een bedrijf heeft wat dichtgaat. Financiële problemen. De moeder die niet naar de werk gaat omdat de kinderen thuiskomen. En de spanningen in zo'n gezin, hè, waar het dan echt, nou, je hebt dat wel gehoord, waar het soms echt explodeert, omdat ze allemaal bovenop elkaar zitten, niet apart kunnen werken, financiële zorgen. En dat is dan vooral, vind ik, als huisarts voor die kinderen echt, daar moet je echt op gaan letten, die gezinnen. Ja. Dat is echt lastig. En verder zie je, ben ik blij dat al die honden nu toch weer niet weggedaan worden, die in het begin zijn aangeschaft tijdens de eerste lockdown. Dus voor hen is het nog even een lichtpuntje aan de horizon. Die krijgen maar in één keer weer heel veel tijd met het baasje, bedoel je? Op het moment dat mensen... Zijn we die vorige lockdown. Ik hoor echt dat mensen hun hond weer kwijt willen. Nou, ze weer allemaal naar hun werk moesten. Jij weet dat wel echt een positieve draai eraan te geven, hè, Roy? kijk, ik zie echt, om het eventjes te corrigeren, Het is natuurlijk, de media zijn natuurlijk op zoek naar het drama. Maar het drama is natuurlijk echt de somberheid, de depressie, de mensen die in hun eentje in een hokje zitten, op een kamer, studenten die alleen zijn, die niet makkelijk vrienden maken, die echt wegkruipen en wegkwijnen. Daar zie je ook in de huisartspraktijk echt voorbeelden van waar ik van schrik. Mm. Dat zijn echt dan vooral ook jongeren waarvan ik zeg, nou, ik wil je volgende week weer zien en die week erop nog een keer. Maar hou ik je even bij, want anders gaat het niet goed met je. Het is wel, maar dan spreek ik even puur op persoonlijke titel. Als je zegt, de media zijn uit op het drama. Je wil niet weten hoe lang wij vanochtend vergaderd hebben om een poging te doen, een stelling te formuleren waarbij we juist weg wilden blijven van het volledige drama en niet mensen verder de put in wilden praten. Maar het is ook een worsteling hoe en wat je kunt betekenen. Mm. Laat ik het zo zeggen. Om het goede te doen. Ja, maar dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht, Guylaine. Nee, maar dat daar gaat me even niet om. Die kant bekijken. Dit was maar niet. Het gaat erom. Nou, ja, ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen er gewoon een oplossing voor heeft. Ja. We zijn weerbaarder dan wandelen. We denken misschien. Je mag het bos in. Je mag nog naar zwembaden. Nou, ik noem maar wat. Er zijn een heleboel. Fitness mag geloof ik niet meer, hè, de sportscholen. Maar er zijn wel heel veel nog escapes. Wel. Maar wij als huisarts zien ook het drama. Er is natuurlijk ook een groot groep mensen die echt in de put zitten. Ja. En ja, daar moeten wij aan de bak. En dat doe ik graag, moet ik zeggen. Maar het zijn echte kinderen en ook die gezinnen waar we het net over hadden. Ja. Daar moet je echt zeggen, jongens, ik wil dat jullie volgende week even op mijn spreekuur komen. Vader en moeder. En dan hebben we het even over hoe het nu gaat. Want anders gaat het niet goed. Hou het contact. Weet je, mensen die echt agressief worden ook soms thuis. Nou ja, dat is natuurlijk probleem. Wat we de eerste lockdowns hebben gezien. En waar de zorg, met name wat jij al zegt, ook voor die kinderen daarin zit. Dankjewel, Roy. Roy Bijaert is huisarts dus. We duiken ook even het ziekenhuis in. Gijs Jansen is vicevoorzitter van de ondernemingsraad in het Sant Antonius ziekenhuis en is daar zelf fysiotherapeut. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Om even een beetje een beeld te hebben, hoe is het bij jullie nu? Naast de drukte, die kennen we, maar we hebben het vandaag over de mentale fitheid. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, nou ja, ik verbaas me dat hij er nog is. Heel zwaar, denk ik. En ik verbaas mij voor afgelopen dagen weer op de COVID gewerkt, hoe weerbaar die verpleegkundigen nog zijn en hoeveel energie ze nog hebben. Maar ook die weerbaarheid heeft zijn barsten, zeg maar. Ik weet het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft in ieder geval vorige lockdown met een buddy systeem gewerkt. Misschien doen ze dat nu weer, dat weet ik niet. Hebben jullie ook zoiets opgezet om het met elkaar te kunnen bespreken? Ja, we hebben een buddy systeem inderdaad. En we proberen sowieso de teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dat ze niet met te veel onbekenden werken. En we proberen inderdaad, we hebben daar wel ondersteuning in. En ook een psychosociaal team wat meewerkt. En dus we proberen wel veel, maar dat helpt wel. Of dat genoeg is, dat moet nog blijken. Ja. Worden er nog andere dingen ondernomen bij jullie? Voor de mentale fitheid. Ja, we proberen natuurlijk met de gratis koffie en parkeren en wat extra belonen als mensen extra komen werken, de pijn te verzachten. Je merkt dat het van buiten er minder komt. Maar we proberen dat zelf intern nog wel te verzorgen. Om de pijn in ieder geval te verzachten. Ja, het zijn eigenlijk die hele kleine dingen die het dan net iets aangenamer moeten maken. Ja, ja, als we iets wisten wat al beter zou kunnen, zouden we dat graag horen. Ik wou net zeggen, als er mensen zijn die denken, dit werkt bij ons heel goed. Ja, we hoorden net over die praatstok. Ik weet niet of je dat meekreeg aan het begin van de uitzending. Ik weet niet of dat voor jullie zou werken. Praten, nou ja, inderdaad, praten helpt wel heel veel. En dat helpt, want het systeem is natuurlijk ook zo. En we hebben veel afdelingen hebben ook gewoon een dagafsluiting daarin. Over hoe ging het. En praten helpt heel veel. Inderdaad. Ja, ik weet bij CNA, de winkelketen, hebben ze in ieder geval extra vrije dagen, vakantiedagen in het vooruitzicht gekregen. Als ik hem stel, jullie zouden het graag in het vooruitzicht willen stellen. Maar in 2025 kun je ze opnemen waarschijnlijk. Iedereen barst in overuren, maar wanneer ga je ze opnemen? Ja, precies. Dat is het. Want het is nu niet alleen de COVID. Hè. Dat is echt het grote verschil. In de andere golven konden we ons concentreren op de COVID. Maar nu is de reguliere zorg ook vele malen zwaarder en vele malen groter. Ja. Dus we kunnen niet meer afschalen wat we eerst deden. Als we nog goede suggesties horen, Gijs, dan geven we ze uitgebreid in ieder geval uiteraard ook door aan jullie. Ja, als er nog luisteraars zijn die meedenken. Dankjewel in ieder geval. En sterkte in de strijd. Gijs Jansen. Bernard Kuhne is eigenaar van Grand Café Silva Ducis. Ook van de branchevereniging van de Koninklijke Horeca Nederland. Daar in ieder geval. Goedemorgen. Goedemorgen. Even uit de teamsvergadering gestapt, begreep ik, met 40 horeca-ondernemers in Den Bosch. Nou, geen 40, 14. Maar 14, oké. Okay. Ja, dat scheelt nog wel iets. Maar wat is het overkoepelende sentiment? Ja, het is natuurlijk, we hadden niet gedacht dat we weer wederom dicht zouden gaan. We zitten niet besloten, maar de kans dat gaat gebeuren is natuurlijk heel erg groot. Ja. En de grote zorg is natuurlijk We hebben heel veel mensen verloren afgelopen zomer, afgelopen anderhalf jaar uit de horeca. En onze zorg moet weer aan dat er nog meer mensen uit de horeca gaan stappen en niet terugkomen. Ja. Is dat inderdaad, als je kijkt naar waar zit de grootste angst of zorg, is dat van als we straks open zijn weer genoeg personeel kan vinden? Dus ja, de laatste maanden is natuurlijk heel veel horecabedrijven die smakken om medewerkers. Omdat zij eigenlijk in de periode dat ze dicht zijn geweest uit de horeca zijn gestapt en nog niet in grote getalen terug zijn gekomen. Ja. Er kwam weer een kentering dat er weer wat mensen terugkwamen. Maar als we nu wederom dicht gaan, dan verwacht ik toch weer meer krapte op de arbeidsmarkt in de horeca als we dadelijk weer open mogen. Ja. Dus het is, als ik het goed begrijp, niet zozeer, het is ontzettend balen als je nu weer dicht moet, maar de angst zit hem vooral in de stap in de fase daarna. Ja, onder andere. En heeft natuurlijk maken van, je bent anderhalf jaar eigenlijk niet belemmerd in je ontwikkeling als bedrijf zijnde, waarbij je graag ondernemen wil. Dat wordt je vaak aan banden gelegd door de beperkingen. Dat beperkt ook in je ontwikkeling verder als horecabedrijf. En voor de kleintjes die het echt heel zwaar hebben, daar komt deze klap natuurlijk heel erg hard aan. Ja, ja, dat horen we van meer hoor, ondernemers die aangeven dat je ook naast het feit dat je die beperkende maatregelen hebt, maar dat je eigenlijk gevoelsmatig al stilstaat, gewoon een tijd. Ja, zeker. En is, want er wordt ook vaak gezegd, haal alle creativiteit in je naar boven en probeer wat. Ja, ik denk dat per bedrijf verschillend is. Horeca is natuurlijk gunnen. Een horecabedrijf, alle bedrijven die heel erg druk zijn, is een gunfactor in mijn beleving als horecaondernemer. Je bent natuurlijk gastheer van de samenleving. Dus je kunt in elk horecabedrijf terecht. En toch zijn er bedrijven die heel erg druk zijn en bedrijven die minder druk zijn. Ja. En dat heeft ook te maken dadelijk in de creativiteit zijn. Als elke ondernemer zo creatief was dat hij geen terugval zou hebben met corona, dan was het makkelijk. Maar die feiten liggen natuurlijk anders. Ja. We gaan ook afwachten wat de uiteindelijke beslissingen gaan zijn. Hè? Bernard Kuhne was dat in ieder geval. Dankjewel dat je ook eventjes uit de vergadering wilde komen om bij ons mee te praten. Misschien nog een aansluitend beetje optimisme van Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ik kreeg als tips nog tuinieren, bezig zijn met de natuur. Dat is goed voor de mentale gezondheid. De morgengroet. Gaan we meer richting spiritualiteit? Als ik het zo lees en naar de reacties kijk. Nou, ik denk dat op zich goed is. Het goede daarvan, van dat soort dingen, zoals bijvoorbeeld tuinieren, is dat als je in zo'n onzekere periode concrete en haalbare doelen stelt, iets doen voor een ander of iets doen voor jezelf wat heel concreet en haalbaar is, dan is dat in zo'n periode wel heel erg handig. En over het algemeen werkt dat goed voor mensen. En als je dan toch heel de tijd binnen moet zitten en werken, heb je dan nog een tip? Nou, ik zou over het algemeen, de literatuur die laat heel erg mooi zien dat er zijn twee hele belangrijke dingen die voor de meeste mensen gelden. Dat is sociaal contact, maar dat wisten we zo langzamerhand wel dat dat heel belangrijk is. Maar toch ook bewegen. Elke vorm van beweging is eigenlijk, en buiten zijn is belangrijk. Dus ik zou denken dat je af en toe ook kunt denken aan die combinatie. Bijvoorbeeld ga telefoneren terwijl je wandelt. En dat kan tegenwoordig met die oortjes heel goed bijvoorbeeld. Ja. Ik verdien niks aan die oortjes, dus ik kan vrij blijven dat niet. Maar ik doe het zelf ook heel vaak. En dat is eigenlijk wel heel prettig. Want je bent in gesprek met iemand, je ziet van alles. Dus je bent eigenlijk heel actief bezig. Okay. En terwijl als je alleen maar binnen blijft, dan wordt het natuurlijk een stuk moeilijker. Het zit hem in die kleine dingen in ieder geval die je nog graag mee wil geven. En het is aan mensen zelf inderdaad om daar wat van te maken ook. Dankjewel, Paul. Paul van Lange. Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos één seizoen privé pianoles. Bolpiano's.nl. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar Jumeco.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemaai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemaai.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. De stoplichtcoalitie in Duitsland was binnen 2 maanden een feit. En dat met volledige radiostilte, of mediastilte moet ik misschien beter zeggen. Moeten Nederlandse politici daar een voorbeeld aan nemen? En de media dan ook? We gaan het erover hebben zometeen in het mediaforum. Met onze spraakmakers, programmamaker Karim Amgar. Mark Jost had u al gehoord, de hoofdredacteur bij Omroep Human. En inmiddels ook binnen Thijs van der Brink, presentator bij de EO. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nu gaan we naar het NOS-journaal met Michel Koenen. 4 medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught zijn vorige maand met spoed ondergedoken uit angst voor gewelddadige acties uit de kring rond Ridouan Taghi, dat meldt NRC. Aanleiding waren aanwijzingen dat Taghi op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel in Vught voor een ontsnappingspoging. De 4 medewerkers stonden volgens bronnen van NRC op een lijst en werden daarom in veiligheid gebracht. Deze week meldde 1Vandaag al dat bewakers van Taghi inmiddels een masker dragen om herkenning te voorkomen. In het Catshuis gaan de meest betrokken ministers vandaag overleggen over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Gisteren was er al een vervroegd overleg van het Outbreak Management Team, de belangrijkste adviseur van het kabinet. Een OMT-lid zei dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn om de oplopende coronacijfers te beteugelen. Alles ligt op tafel, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Eerder al had het OMT zwaardere maatregelen geadviseerd dan het kabinet 2 weken geleden heeft genomen. Denk aan het geheel of gedeeltelijk sluiten van musea, concertzalen, bioscopen, ook van de horeca, van niet-essentiële winkels en sportlocaties, het sluiten van kappers en sportscholen en uiteindelijk de scholen. Uit dat hele menu moet het kabinet een keuze gaan maken. Ja, het is allemaal vanwege de hoge besmettingscijfers onder kinderen en jongeren dat scholen ook mogelijk moeten sluiten. Morgenavond om 7:00, dan is weer die coronapersconferentie. De nieuwe maatregelen die kunnen mogelijk al zaterdag ingaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de ramp met een boot vol migranten die gistermiddag voor de kust van Calais omsloeg. 27 mensen kwamen om het leven. Uit welke landen ze kwamen is niet bekend. Ruim 80.000 vliegtuigpassagiers zijn in ruim een jaar tijd in de buurt geweest van een besmet persoon. Dat meldt de Volkskrant op basis van nog niet gepubliceerde GGD-cijfers. Hoeveel mensen daadwerkelijk daardoor corona hebben gekregen is niet bekend. In België heeft tv-persoonlijkheid Bart De Pauw 6 maanden voorwaardelijk gekregen in een MeToo-zaak. Hij stond terecht voor het stalken van 9 vrouwen onder wie bekende actrices. De 53-jarige De Pauw spreekt van onschuldig geflirt, maar bood wel zijn excuses aan. Drugsmokkelaars benaderen steeds vaker vissers uit kleinere havens om cocaïne het land binnen te smokkelen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de politie. De vissers vissen met hun kotters drugspakketten uit zee op die op afgesproken plekken van een containerschip overboord zijn gegooid. Volgens de onderzoekers zijn vissers relatief makkelijk te verleiden tot de smokkel, omdat ze vaak financiële problemen hebben. De ernst zit hem denk ik vooral in het feit dat je een kwetsbare groep hebt waarvan je weet, die hebben het economisch zwaar, krijgen het waarschijnlijk economisch nog zwaarder. Met aan de andere kant ja, eigenlijk die cocaïnehandel die steeds groter wordt en ook steeds gewelddadiger. Dat daar natuurlijk wel, zou ik zeggen, moeten we proberen om die vissers zo goed mogelijk te beschermen daartegen. Vissers hebben steeds vaker financiële problemen door onder meer de Brexit en een verbod op pulsvisserij. In diervoer met een duurzaamheidskenmerk zit soja die wordt geproduceerd met behulp van ontbossing. Dieren hier die eten het weer, waardoor de soja feitelijk wordt gebruikt voor vlees en zuivel, blijkt uit onderzoek van Zembla en een aantal milieuorganisaties. Ze stellen dat consumenten zo zonder het te weten bijdragen aan ontbossing. Het Wereld Natuurfonds en Milieudefensie willen wetgeving die verbiedt om nog soja uit ontboste gebieden te gebruiken. Nederland is de vierde importeur van soja ter wereld, mede door onze enorme veestapel. Het weer, een gebied van regen of motregen trekt over het land. Vanmiddag vanuit het noordwesten droog en wat zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen waterkoud met vooral in de middag en avond regen of lokaal natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 4. Michel, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn nog een paar files. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht, 4 kilometer tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. De weg is weer vrij. A7 Den Oever-Heerenveen tussen Breesandijk en Kornwerderzand, 2 kilometer file. Ook daar is de weg vrij. Er zijn twee rijstroken dicht daarentegen. Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tot morgenochtend is bij Zeeburg een reparatie aan de gang aan een voegovergang. Dat geeft nu 3 kilometer file richting het Noordring van Amsterdam. En de vertraging is 10 minuten. Ster. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale. En dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Ligt het geheim van snelle formatieonderhandelingen bij een mediastilte, zoals in Duitsland? En moet de titel van hoofdredacteur wellicht beschermd worden, nu ook hoofdredacteuren gevraagd worden voor communicatiefuncties bij de overheid bijvoorbeeld? We gaan het over hebben in ons mediaforum. Onze spraakmaker is Karim Amgar en onze mediaforumgasten zijn Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human, en Thijs van der Brink, collega bij de EO. En we beginnen natuurlijk traditiegetrouw, zou ik bijna zeggen, met jullie eigen mediamomenten. Thijs, jij zag in de Tweede Kamer gisteren interessante discussie tussen Pieter Omtzigt en lid van Forum Gideon van Meijeren. En daarbij ging het over de beschuldigingen van landverraad. Laten we eerst even luisteren. Dus de vraag aan de heer van Meijeren is: met welke vreemde mogendheid en met welke misdrijven in wie van deze drie in contact getreden om ze tegen de Nederlandse staat te plegen? En dan denk ik onder meer aan de nauwe banden die dit kabinet onderhoudt met het World Economic Forum, dat er openlijk voor pleit om de coronacrisis te misbruiken om een totalitaire controlestaat uit te rollen. Dus u beschuldigt de drie bewindspersonen al daar dat zij niet alleen gesproken hebben met iemand, maar dat zij ook in opdracht van mensen van het WEF hier een totale controlestaat willen uitrollen. En dan specifiek tegen welke ministers heeft u het? De heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, dat in opdracht van heb ik niet genoemd. Ja, het is even een stukje uit debat, hè, ingekort. Je zou het eigenlijk helemaal moeten horen. Want het punt wat jij wil maken... Nou, er is natuurlijk heel gesprek gaande over de vraag... of we woorden moeten verbieden in de Tweede Kamer. Zoals tribunaal. Dat lijkt nu besloten, zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer. Ik snap dat. Ik had er wel een ongemakkelijk gevoel bij. En toen zag ik gisteravond dit langskomen. Toen dacht ik, dit is veel beter. Vraag gewoon, wat bedoel je? Want die Van Meijeren stond uit te betogen dat er sprake was van landverraad... en dat er een totalitaire regime was en weet ik het allemaal. Als je gewoon vraagt van, over wie heb... Dat deed Omtzigt, hè? Van, wie van... Er zaten drie bewindslieden, Grapperhaus zat, Ankie Broek en Knol zat. Wie heeft de landverraad gepleegd en wat hebben ze precies gedaan? Nou ja, hij vroeg even door. Er bleef helemaal niets van over. Die jongen die draaide zich helemaal vast in... eerst was het, wist hij het ook niet precies... Het moest maar uitgezocht worden, te beginnen met de enquête. Ja, prima, zei ik om zich, ben ik ook voor. Maar dan moet je wel, als je zoiets zegt, moet je ook man en paard noemen. Wie moet er dan aangepakt worden? Toen was het Rutte, nou, die was er niet bij, dus ze kon het niet. En toen was het Grapperhaus. Dus in 10 minuten tijd draaide hij drie keer van standpunt... en hij werd kleiner en kleiner en kleiner. En ik vond dat zoveel effectiever dan woorden verbieden. Ja. Dus veel complimenten voor Omtzigt in dit geval. Die gewoon vroeg, wat bedoel je? En ik denk dat dat vorige week ook had moeten gebeuren... toen Van Houwelingen over tribunalen begon. Sorry, waar heeft u het over? Welk tribunaal bedoelt u? Wie gaat dat oprichten? Wie komen daarvoor? En hoe dan? Nou ja, en dan wordt het kleiner en kleiner en kleiner... en dan blijft er vanzelf niks van over. Maar daar ging natuurlijk uiteindelijk, Mark Josten... om jou er ook bij te betrekken, was het verhaal ook... het ging om het dreigement wat werd geuit. Ja, jouw tijd komt nog wel. Ja, dat dreigement was natuurlijk afschuwelijk. Mm. Maar ik ben het wel met Thijs eens... dat je beter kan doorvragen dan kan verbieden. Het andere punt wel is... ik vind wel dat er, zeker vanuit het Kamervoorzitterschap... fermer en wat gedecideerder gereageerd mag worden. Ik vind het af en toe te aarzelend. Ik vind dat een democratie in dit soort tijden... daar moet een bepaalde gedecideerdheid uit voorkomen. De democratie moet nu echt, die moet fermer verdedigd worden dan in normale tijden. En daar horen ook wat gedecideerdere woorden bij. En daar past eigenlijk het gedrag van Omtzigt ook bij. Ja. Het was heel strak en gedegen vragen stellen. Ik vind dat... Ik ben het met je eens dat er strenger opgetreden mag worden. Maar het is wel heel moeilijk. Hoe dan? Moet je dan een woord gaan verbieden? Dat voelt ook heel raar. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee. Ik bedoel, het is niet zo makkelijk om gedecideerd op te treden. Nee. Maar er zit in het orde van reglement zit de mogelijkheid... tot uitsluiting van iemand van een debat. Dat een is dag, een vergaande maatregel. Ja. Precies, maar prima hoor. Maar woorden gaan verbieden? Nee, dat ben ik met je eens. Maar Matthijs, dat is op dit moment een van de allerbeste boeken... die ik in tijden heb gelezen. Dat is de biografie van Mussolini. Het tijdperk van Mussolini, van meneer Scurati. Ik raad het je enorm aan. Maar dan zie je echt hoe in 10 jaar tijd het van kwaad tot erger gaat. En dan zie je het begin van de betonrot. En daar moet je echt... Ja. Nu moet je echt ingrijpen, anders wordt het erger. En ik vind een prachtig voorbeeld wat je van Omtzigt geeft. We moeten wel met z'n allen hier wat aan doen. Maar zit daar dan ook, want het ene is dat je inhoudelijk eigenlijk zorgt dat iemand nat gaat, laat ik het zo zeggen, in zijn hemd staat. Maar de toonzetting is natuurlijk weer wat anders. En dat is, als je hier hoort hoe Omtzigt, blijft natuurlijk in alle rust vragen stellen, beschaafde formulering. Ja. Is dat ook iets wat jou opvalt? Ja, heel rustig. Gewoon maar feitelijk blijven. En dat was wat Omtzigt heel goed deed. Ja, en toen bleek gewoon dat er helemaal niets van overbleef. Het is gewoon geraaskaal, geschreeuw. Ja, en dan kan je zeggen, je mag niet schreeuwen. Je mag ook zeggen, wat bedoel je eigenlijk? En dan blijkt er heel weinig over te blijven. Ja, ik vond het heel sterk. En liever zo dan door middel van verboden en zo. Want uiteindelijk geloof ik daar niet. Dan mag je ineens een woord niet meer gebruiken. In de Eerste Kamer was het van de week zo toen vroeg... iemand aan iemand van Forum van... Ja. Bent u het eens met het tribunaal Henk van... Henk vroeg het, voormalig Forum. Dat zoiets was het. En toen mocht die dat niet zeggen van de voorzitter. Het werd heel raar. Ja. Dus, en je kunt natuurlijk op wachten totdat dan... Ja, ze gaan er misbruik van maken. Precies, voor het effect dat er een volgend woord wordt. En zoals met zijn optreden als Omtzigt. Je hebt ook niet bang dat ze daar bang zijn dat ze daar filmpjes van maken bij Forum. Want ze gaan af als ze gieten, dus dan gaan ze echt niet zelf uitzenden. Nee. Karim Amkar, is dit, ik weet niet in hoeverre voor studenten... worden wel eens stukken uit debatten bekeken... als het gaat om de toonzetting van een debat of een inhoud? Ja, dat doe ik tegenwoordig steeds vaker. Ik geef les op mbo niveau 1, dus dat is soms lastig schakelen. Maar tegenwoordig steeds vaker, omdat ik hoge verwachtingen van ze heb. Maar ik moest bij dit moment ook heel erg denken aan deescaleren. Als ik als ik met een student in de klas zit en die zegt, nee, maar vaccineren is dit en vaccineren is dat en u bent zus. En zeg ik, nou, wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee? En waar heb je dat dan eigenlijk gelezen? Heb ik ergens op Facebook gelezen? Hoor je eigenlijk wat je nu zegt? Dus het is op de een of andere manier, zou ik het heel tof vinden als alle Tweede Kamerleden een lesje deescaleren krijgen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar je trekt hem eigenlijk door naar de maatschappij. Ja. Ga op deze manier, als je het niet eens wil met elkaar om. Het moet toch een vertegenwoordiging zijn van wat er in de samenleving gebeurt. En daar twijfel ik tegenwoordig steeds vaker over of dat ook echt een of er in de Kamer echt een vertegenwoordiging is van wat er in de samenleving gebeurt. Maar ik vind dit wel ijzersterk wat je nu vertelt. Want eigenlijk inderdaad, wat Omtzigt in de Kamer doet, dat moet eigenlijk iedereen op elke plek. En vooral in het onderwijs. Ik geef ook heel veel lessen aan mbo's, et cetera, et cetera. En dan merk je gewoon dat deze dialoog die is cruciaal. En blijf vragen stellen. Ja, exactement. Als we het dan over woordgebruik hebben, Mark Josten, daar gaat jouw mediamoment ook over. Het taalgebruik van de directeur van het Zuiderland Ziekenhuis bij Nieuwsuur. We gaan even luisteren. Dat wij hier zoveel patiënten moeten gaan afzeggen die eigenlijk de komende weken zorg nodig hebben, dat is bijna onvoorstelbaar. Een specialist zei gisteren, we zijn hier eigenlijk bezig met oorlogsgeneeskunde. Oorlogsgeneeskunde. En ik snap heel goed wat hij bedoelt. Ja, hij herhaalde het nog een keer, niet voor niks. Mark? Ja, ik vond dat wel sterk. Op een bepaald moment moet je ook moet je durven de woorden te gebruiken die nodig zijn. En we zitten gewoon in een hele ernstige situatie. En ik vind dat deze jongen, hij deed het dit weekend ook al in NRC, ik vind dat hij heel moedig hiermee is. En dat geeft ook precies, we hadden net een half uur hebben over weerbaarheid gehad, mentale sterkte. Maar de andere kant is natuurlijk ook, je moet naast dat je heel goed luistert, heel veel ventielen hebt voor mensen, moet je ook durven de boodschap uit te stralen en te benoemen, waardoor je ook uiteindelijk misschien meer acceptatie kweekt voor de maatregelen die nu nodig zullen gaan zijn. En dan kom je op woorden als oorlogsgeneeskunde. Zaten we nog niet in een crisismodus genoeg, Thijs? Ja, ik zit te aarzelen of ik het met je eens ben. Nou kijk, als hij dat zo ervaart, dus als dat een feitelijke weergave is van wat daar gebeurt, dan is het prima. Dan heb ik geen bezwaar tegen. Maar ik heb ook wel een beetje het gevoel dat er een soort van wedstrijd is niet het goede woord, maar wel een strijd om de aandacht gaande is tussen die ziekenhuizen en de rest van de samenleving. En in de ziekenhuizen worden grote woorden gebruikt. Ik twijfel niet aan dat het terecht is. Maar het kabinet moet ook de rest van de signalen uit de samenleving wegen. Dus je kan niet zeggen, als iemand oorlogsgeneeskunde zegt, is dat meteen ook het laatste woord. Daar moet wel tegenover staan wat er verder in de samenleving aan de hand is en gebeurt. En ik vond dat Hugo de Jonge dat gisteren wel goed deed. Door te zeggen van, in de zorg is het op, maar in de samenleving is het ook op. En het is aan het kabinet om daar dan verstandige dingen mee te doen. Ja, maar dan ben ik toch wel weer geneigd om het weer niet helemaal met jou eens te zijn. Want op een bepaald moment. Toch? Dat mag niet. Vragen stellen nu zo. Ja. Nee, maar ik vond die reportage allereerst uitstekend van Nieuws. Het was echt, dit was op feiten gebaseerd, deze uitspraak. En het dwong mij ook, en dat vind ik wel van belang, het zette mij ook nader aan het denken. Want natuurlijk, ook je eigen veerkracht wordt permanent getest. En je eigen geloof. Ik ben als humanist, geloof ik, heel erg een zelfbeschikking. Maar misschien kom je door dit soort reportages, begin ik ook wel, niet van mijn eigen geloof te vallen, maar ik ga wel de scherpe kanten erin zoeken. En dan denken van, hey, is het recht op zelfbeschikking, is dat ook het recht om bijvoorbeeld een ander ziek te maken? Nou, dat soort vragen, die ga je wel beter stellen, omdat mensen duidelijke bewoordingen gebruiken. Ja. Dus ik was toch wel heel erg blij met die jongen. De term oorlogsgeneeskunde geeft bij jou wel een bepaalde associatie van, wow, dat associeer je eigenlijk niet met Nederland. Nee. Dus dan zeker moet het wel heel Je weet gewoon wat oorlogsgeneeskunde is. Mm. Je kan niemand normaal opereren. Je moet alleen maar doen wat het allernoodzakelijkst is. Ja. Is het de afgelopen dagen is er natuurlijk sowieso veel discussie geweest over wie wel of niet waar te horen moet zijn in de media, in de kranten, bij de talkshows. Hugo de Jonge leek enigszins geïrriteerd over bepaalde uitlatingen van OMT-leden. Luister even mee. Ik ga niet reageren op individuele OMT-leden, wat die allemaal wel en niet aan de talkshowtafels zeggen. Waarop we natuurlijk gelijk dan in de koppen weer zagen, hè? Enige irritatie en dergelijke. Thijs, snap jij die frustratie van de jongen? Ja, dat snap ik wel. Ja, hij... Wordt het uitvergroot door media of is het prima hoe het nu gebeurt? Ik vind het ook te makkelijk om daar meteen nee op te zeggen. Dus daar zou ik over na moeten denken. Maar ik vind het op zich wel gezond wat er nu gebeurt. Kijk, het OMT wordt een beetje door ons gezien als één fractie, bijna, een Kamerfractie... die met één mond zou moeten spreken. Ja, dat is natuurlijk niet. Nee. Dat zijn wetenschappers uit allerlei verschillende disciplines... uit allerlei verschillende ziekenhuizen, met allerlei verschillende belangen. Dus als het OMT een advies uitbrengt, ja, dan spreken ze met één mond. Maar los daarvan ja, heeft Karoy Illy namens de kindergeneesartsen... een andere verantwoordelijkheid dan Diederik Gommers... die namens de IC's spreekt. Mm. Ik vind niet zo erg dat zij zich uitspreken. We moeten ook wel vooral ons realiseren... dat Gommers dan namens de IC's spreekt... en dat Illy namens de kinderartsen spreekt... En wat ik net zei, ja, het is vervolgens aan het kabinet om daar een weging in te maken. Ja, eigenlijk komt dit nu meer dan ooit goed over tafel met hoe die rolverdeling zit. Het wordt een beetje duidelijk wie welke verantwoordelijkheid eigenlijk heeft. En we dachten allemaal, als Gommers iets zegt, dan moeten we onmiddellijk in lockdown. Maar dat is te simpel. Ja. Is iedereen zich daarvan bewust, denk je nu? Ik hoop het. Dat zou mooi zijn als die rollen van iedereen wat helderder worden. Ja. Dat we niet allemaal denken van Gommers zegt iets of Koopman zegt iets of die zegt iets. Dan moeten we het ook meteen doen. Nee, dat betekent dat er in die sector dat aan de hand is. Dat moeten we heel serieus nemen. En vervolgens is het aan de politiek om al die belangen samen te wegen. Bij Jinek gisteren aan tafel werd hier ook over gesproken. Wouter de Winter opperde toen. Je hebt in Amerika heb je Anthony Fauci. Een man die al ongeveer zijn hele leven daarmee bezig is. Maar een grote staat van dienst, veel autoriteit. En die is daar ongeveer elke avond... om gewoon de situatie te duiden, vragen te beantwoorden... fouten toe te geven. En het idee was van, zou dat werken als Jaap van Dissel... die we natuurlijk zien bij de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer... als je daarop in zou tunen, zogezegd. Maar voor de rest zien we die natuurlijk niet veel. Zou dat schelen? Ik denk dat het zou schelen, maar ik denk dat je... zeker als de maatregelen fermer worden, dat je iets anders nodig hebben, want dit is nog alleen maar de communicatie. Mm. Ik denk toch ook dat je dat ook het onderliggende beleid moet nog eenduidiger. En je ziet in Portugal, daar gaat het een stuk beter. Daar hebben ze echt een kleine crisisstaf die dat doet. Zelfs onder de leiding van een coronageneraal. Een soort Louis van Gaal-achtig figuur. En in Duitsland gaan ze iets soortgelijks nu met het nieuwe kabinet doen. Ik hoop dat er heel snel een kabinet in Nederland komt. En dat ook het onderliggende verhaal, dat ook super eenduidig wordt... en dan elke avond een Fauci-achtig figuur kan alleen maar helpen. Ja, hebben wij zo'n Fauci-achtig figuur? Nou, tot nu toe niet. Tot nu toe niet. En ik denk ook bijna dat het niet kan. Deze crisis, het is nieuw. We kunnen wel denken dat we weten hoe het moet... en we kunnen wel denken dat we een eenduidig beleid uit kunnen zetten. En het kan echt beter dan het kabinet gedaan heeft. Geen misverstand daarover. Maar ik denk dat je je vergist als je denkt van... vanaf nu is dit de koers en die kunnen we zo vasthouden. Maar Thijs, ik ben dat met je eens. En ik waak er ook enorm voor om al te kritisch te zijn op Rutte, de Jonge. Nee, het gaat om of je daarmee verwarring kunt voorkomen. Dat is een van de redenen waarom... Nee, maar het is verwarrend. Het is verwarrend, maar ik bedoel, de feiten die zitten toch vaak gewoon in cijfers nu. Als die cijfers gedaald waren, hadden we over iets heel anders gesproken dan nu ze stijgen. Nou, ze stijgen en er moet iets gebeuren. Nou, daar kun je achteraf altijd over discussiëren, maar er moet iets gebeuren. En dan helpt het toch als je dat met enige eendracht kan doen. Gedragen door een samenleving, maar ook gedragen door mensen die eenheid ook goed kunnen uitstralen. Het zou mooi zijn. Ik ben het met je eens dat het mooi zou zijn, maar ik ben bang dat de situatie er te ingewikkeld voor is. We blijven even bij Duitsland. Voor ons eigenlijk niet voor te stellen, maar in Duitsland waren ze er met de formatie binnen 2 maanden uit. Gisteravond stelde Duitsland-correspondent Wouter Zwart in het NOS-journaal het volgende over die snelle formatie. Maar er is wel een basis van vertrouwen geschapen hier al vanaf het begin... door hele harde afspraken te maken over mediastilte. Er is helemaal niet gelekt naar de pers de afgelopen maanden. Er zijn ook niet per ongeluk onder de arm zichtbaar voor de camera documenten meegenomen... of documenten in treinen achtergebleven of dat soort zaken. Ja, en die discretie, waar iedereen zich toch heel goed aan gehouden heeft... heeft wel gezorgd voor een sfeer waarin er heel fel... maar ook heel efficiënt onderhandeld kon worden, met resultaat dus. Ja. Nou, sommige dingen gaan natuurlijk per ongeluk, andere dingen zijn afgesproken. Dat is duidelijk. En dat lekken hier, dat gaat natuurlijk niet per ongeluk. Is het geheim, denk je, Thijs van den Brink, mediastilte als het gaat om formatieonderhandeling? Ik denk dat het geheim vertrouwen is en dat mediastilte daar een uiting van is. Ik vind dat je sinds deze 4 partijen weer zitten te onderhandelen... is het eigenlijk ook wel vrij stil geworden in onze formatie. Daarvoor was het maandenlang heibel. Maar de laatste, 6 weken is het redelijk rustig. Af en toe horen we iets. Mm-hmm. En dat duidt erop dat ze, denk ik, genoeg vertrouwen hebben in elkaar... om er samen uit te komen. En dat helpt enorm. Dan kan je meters maken. In die eerste... 5, 6 maanden zag je dat ze het niet eens waren. Dat de een niet meer die wilde en de ander niet meer die. Ja, en dan uit zich dat ook in allerlei lekken. Dus het is meer een uiting, denk ik, zo'n mediastilte. Een uiting van vertrouwen dan dat die mediastilte op zichzelf nou... Ja. En hier was eerst, moest nog iets verwerkt worden. Nou, er was iets niet helemaal klaar nog, nee. Dus in zoverre kun je de parallel trekken met Duitsland, Mark Josten? Ja, ik denk je die kan trekken. Ik vond overigens dat de correspondent iets te stellig was. Het bijna als een feit bracht dat dit de basis voor het succes was. Want ik ben het met Thijs heel erg eens. Vertrouwen. En nogmaals, dit is ook geen feit, maar ik voel op mijn water dat vertrouwen, dat het succes, de succesfactor in Duitsland was. En dat vertrouwen was er in Nederland natuurlijk niet. Er moest enorm lang gemasseerd om mensen die elkaar diep wantrouwden, om die weer bij elkaar te brengen. Ja. Ik denk dat het verschil, denk ik, tussen 2 en 8 maanden is. En wat gisteren in de toelichting ook wel werd gegeven, er is een aantal dossiers. Hier ook, als klimaat, niet het woningnood, maar natuurlijk de coronacrisis, waarvan men in Duitsland dus heeft gezegd, maakt niet uit of je het met elkaar eens bent of niet. Dit zijn de dossiers, we vormen werkgroepen. Daar gaan mensen vanuit de verschillende partijen mee aan de slag. En op deelgebied, werk het maar uit. De noodzaak is zo groot. En daar dat verwonderde mij wel. Ik denk, dat is hier natuurlijk ook heel de tijd geroepen. De urgentie is er zo dat we snel een kabinet moeten hebben. Maar dat is hier ook wel gedaan. Hè? Als je kijkt naar de fase waarin Mariette Hamer de formatie leidde, toen is er heel erg op onderwerpen al gezegd van, nou, we gaan langs de lijnen van de inhoud. Werd toen ook Cenk Willink had het erover. Begin nou gewoon met welke inhoud moet er op tafel, en dan komt de rest vanzelf. Dan kom je toch weer op dat vertrouwen uit. Ja, dat klopt. Dat was een goede methode. Maar er moeten wel voldoende basisvertrouwen zijn. Ja. En Partij van de Arbeid en GroenLinks wilden niet los van elkaar. En CDA en VVD wilden niet met hen samen. Ja, en daar bleef het maar op vast. Nou, ik denk dat en daar komt natuurlijk ook bij. In Duitsland zit de energie van een nieuwe club. Hè? Van, het is het einde van het tijdperk Merkel. Dat hier hebben mensen de kans om iets neer te zetten. En die pakken ze. En in Nederland voel je niet echt dat er echt iets nieuws... Nou ja, die moeten tegen wil en dank eigenlijk weer met elkaar door. Dat is een beetje de sfeer. Ja. En het moet wel echt, dus ze doen het nu ook. Maar dat heeft lang geduurd voordat ze dat beseften. Ja. Is het denkbaar eigenlijk überhaupt dat hier een soort mediastilte zou zijn? Nou, ik vind dat er nu rond de formatie wel een behoorlijke media... Rustig, mensen in mijn omgeving die vragen, Thijs, wat is er aan de hand? Waarom hoor ik niks meer over de formatie? Ja. Nou ja, dan leg ik uit. Ze het zijn gaat waarschijnlijk... goed. Ja, het gaat goed, dan hoor je niks. Daar hoop je dan op. Ja, en daar lijkt het op. Past ook wel een beetje bij ons land, toch? Dat we al die kleine flintertjes wel willen horen. Ja, en dat we dingen in de trein laten liggen. En, dat ging zo slordig zijn Duitsers niet. Dat is interessant om eens uit te zoeken. We gaan het hebben over de bescherming van het journalistenberoep. Oftewel de functie van hoofdredacteur. De NVJ, de Journalistenvakbond, is niet blij dat de Belastingdienst een vacature voor een hoofdredacteur open heeft gezet. Want zij vinden dat instellingen voorzichtig om moeten gaan met die titel. Nou, Mark Josten, jij bent in dit gezelschap de enige hoofdredacteur aan tafel. Ernstige inflatie van mijn vak. De devaluatie van je beroep op die manier? Ja, ik maak er een grap over. En het lijkt me ook heel moeilijk om dit te reguleren, want journalist en hoofdredacteur en al die dingen, dat zijn geen beschermde beroepen. Maar ik vind het wel een enorme rolverwarring. Want een belastingdienst moet gecontroleerd worden door de media. Door die titels te vermengen, ga je controleur en gecontroleerde door elkaar halen. Ik bedoel, je moet er toch niet aan denken dat straks de Belastingdienst ook onderzoeksjournalisten krijgt. En het zou wel goed zijn als ze daar de boel een beetje zelf in onderzoek. Het zou hartstikke kwaad voorkomen. Nou, goed zo, maar dan nog. Ik snap wat je bedoelt, maar wie moet die onafhankelijke journalisten in dat geval leiden? Dat kun je toch niet overlaten aan de inspecteur-generaal of hoe heet de hoogste persoon. Maar denk daar je niet dat mensen het verschil, Karim, kennen tussen een hoofdredacteur van een human, een EO of een belastingdienst? Denk je dat mensen het allemaal op één hoop gooien? Ja, dat denk ik wel. Wij hebben vaak we hebben het gevoel dat we in een of andere ivoren toren zitten en dat iedereen eigenlijk heel goed weet wat er bij ons bij de omroepen gebeurt. Maar als ik met mensen praat ik praat helemaal niet over mensen die nu nog student zijn. Ik heb het gewoon over professionals die weten eigenlijk helemaal niet hoe het gaat bij een omroep. Wij hebben heel sterk het gevoel dat dit onderwerp ook enorm leeft in de samenleving. En ik heb er met mensen over gesproken. Nou, het leeft eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Het is wel een heel belangrijk onderwerp, maar het leeft helemaal niet zo heel erg veel bij mensen. Dus ik zou willen zeggen, dit moeten we inderdaad wel. Ik vind wel dat we dat echt moeten beschermen. Zeker als het gaat om de Belastingdienst. Maar ik denk dat het zeker op een hoop wordt gegooid. En een hoofdredacteur zegt het van de Belastingdienst. Ja, dan zal het waar zijn. Want het is ja iemand die als net als... is toch iets van de media? Is toch iets met ja. journalistiek? Maar nou ja, hoe, dat ligt ook aan de definitie die ik denk dat je geeft van hoofdredacteur. Als je zegt, Thijs, een hoofdredacteur die bewaakt die inhoud... en kijkt ook, hè, waar ben je hoofdredacteur voor? En dat strookt met hetzelfde dat een hoofdredacteur van een EO... zal andere afwegingen maken dan een hoofdredacteur van Human. Ja. Dus... Nee, ik ben het heel erg met jullie allebei eens. Van het, ik denk dat het heel belangrijk is om die titel te beschermen. En ik denk dat heel veel mensen daar gezag aan toekennen. Ik zou niet weten hoe je het moet doen. Hoe de journalist is geen beschermde titel. Maar waar zit het probleem als je een hoofdredacteur van een bedrijfsjournalistiek blad hebt? Of je hebt een hoofdredacteur van de Belastingdienst? Van wat is het cross... hoe heet het officieel? Moet ik even zoeken. Cross-channel. Ja, wat is je vraag precies? Nou, waar zit het? Dus een hoofdredacteur van een bedrijfsjournalistiek. Het verschil zit in onafhankelijkheid. Een bedrijfsjournalist is uiteindelijk dienstbaar aan dat bedrijf. Ja. De hoofdredacteur bij de Belastingdienst is uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan de secretaris-generaal of de inspecteur-generaal, of hoe die ook heet inderdaad. Bij media hoop je dat er totale onafhankelijkheid is. En dat je gewoon uiteindelijk zelf met journalisten onderling bepaalt wat doen we wel en wat doen we niet. Maar kijk toch ook naar waar diegene hoofdredacteur voor is. En probeert dat te bewaken. Dat, ik denk dat Karim daar gelijk in heeft. Zo diep denken mensen niet na. Zo mediawijs is de gemiddelde Nederlander niet. Nee. Maar jullie je hoort de term hoofdredacteur en denken, oh, nou, dat zal wel een journalist zijn. Ja, ja. Dat hoeft dus helemaal niet, kennelijk meer. Nee, maar daar ligt wel trouwens weer een schone taak voor Karim en het hele onderwijs. We moeten natuurlijk, en ook bij ons, we moeten mensen daar ook beter in... Ik opvoed is een wat te zwaar woord, maar in meenemen. Ja. Ja, zeker. Alleen, ik zou niet weten hoe je het af moet wingen, want iedereen mag zich journalist noemen. En ik wil heel graag dat dat zo blijft. Het is heel gezond dat wij in een sector zitten waar iedereen binnen kan komen vliegen. Dat houdt die sector ook echt open, vind ik. En maakt niet uit welke studie je hebt gedaan. Als je bereid bent om vragen te stellen en te luisteren en antwoorden, ben je welkom. Maar bij een hoofdredacteur is dat toch anders? Ja, die moet even geoefend hebben. Maar wat doet die? Waarom doet de, ik weet het helemaal niet eens. Waarom doet de Belastingdienst zo moeilijk? Waarom veranderen ze die naam gewoon niet? Hè? Ja, nou dan kun je dat damn, om eigenlijk. Jongens, kom ja, maar ik denk dat het dan meteen opgelost is. Ik denk, vooral zij niet, met alle respect. Met alle respect. Ik heb sowieso, ja. Ik hou sowieso niet van die blauwe brieven, maar toch denk ik, ja, met alle respect, jullie mogen nu echt niet even in mijn woorden kikken doen en dit dan opperen. Verander het gewoon, dan is het, zijn we af van het... Dat geldt voor de hele overheid. Doe normaal. Ja. Ja, er is eerder een soortgelijke functie in Almere ook geweest. Dus het is niet alleen maar de Belastingdienst. Het is, maar het gaat toch ook gewoon om rollenscheidingen. Je hebt acteurs en regisseurs, je hebt ruiters en je hebt paarden. Laten we gewoon de dingen benoemen zoals ze zijn. Exact. Hey, daar zijn jullie het vast over eens. Ja, al die voorlichters willen gewoon heel graag journalist zijn. Dat zijn jullie niet. Kan dan solliciteren, zou ik zeggen. Het is 10:30, jongens. Dat betekent... mond houden. Tot ziens. Okay. Dat kunnen we ook. Mark Josten, Thijs van den Brink. Dank jullie wel. Tot 11:30. Guilaine Plag. Gaan we hier verder met onder meer onze spraakmaker Karim Amgar, die een boek schreef over kansenongelijkheid in het onderwijs. Want het is erger dan 11:55. En dat is een probleem, niet alleen van die kinderen, maar dat ons als hele samenleving aangaat. En na 11:00 duiken we in de roemruchte geschiedenis van Gucci. Met de Hollywoodfilm House of Gucci krijgen we een verhaal opgediend dat het midden houdt tussen een Griekse tragedie en een Shakespeareans drama, in de woorden van modejournalist Cecile Narings, die straks de gast is. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast vraag 15 en een hint daarvoor. Wie heeft als co-piloot Feyenoord-supporters naar Praag gevlogen? Nou, there's only mineral water on the plane, so I'm really thirsty. Are we having drinks later? Yes, okay. If you want. Duidelijke hint lijkt mij. Schijnt voor Ajax te zijn, hè, geloof ik. Goed. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Eerst is hier Michel Koenen met het laatste nieuws. Vier medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught zijn vorige maand ondergedoken. Volgens NRC waren er aanwijzingen dat Ridouan Taghi op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel voor een ontsnappingspoging. De vier zouden op een lijst staan en daarom in veiligheid zijn gebracht. In het Catshuis is vandaag overleg over mogelijke nieuwe coronamaatregelen die mogelijk zaterdag al ingaan. Een OMT-lid zei gisteravond na een spoedoverleg dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Interpol heeft een nieuwe baas. Het is generaal Ahmed Nasser Al-Raisi uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij krijgt het voor het zeggen bij de internationale politieorganisatie. De keuze voor hem is omstreden, want hij wordt beschuldigd van martelingen en willekeurige detenties. Zo lopen er in Frankrijk en Turkije aanklachten tegen hem. En veel bedrijven hebben nog steeds moeite om de roosters rond te krijgen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Personeel valt uit door coronabesmettingen of quarantaine, en daardoor loopt voor veel collega's de werkdruk op. Michel, dankjewel. Erwin, hoe staat het ervoor op de weg? staat eigenlijk heel goed. Behalve op de A10, Ring Oost richting Noord bij Zeeburg, wordt gewerkt aan een voegovergang die stuk is. Tot morgenochtend vroeg zijn twee rijstroken dicht. En daarom staat er 3 kilometer file vanaf afrit Amsterdam Centrum en de vertraging van 10 minuten. Verhalen van spraakmakers. Mijn naam is Marielle Beers en u kent mij waarschijnlijk wel als spraakmakers. Dat eigenlijk 1 op de 11 werknemers te maken krijgt met een overlijden. En ik was één van hen, want deze zomer overleed vrij onverwachts mijn vader. Je kunt eigenlijk pas gaan rouwen als die papierwinkel uit je hoofd kan. Het is iets wat iedereen op een gegeven moment overkomt. Maar waar je liever niet over praat als het nog niet zover is. De dood is nou niet bepaald het meest leuke en het meest sexy onderwerp. Maar het moet wel gebeuren. En daarom deze week mijn verhaal en dat van mensen die hun verhaal met mij wilden delen. Zo kregen we ook een mail van André Kramer. Hij is bezig om alles goed te regelen, maar loopt vooral bij digitale nalatenschap tegen problemen aan. Ook onze collega Marielle komt erachter dat die goed geordende multimappen van haar vader in sommige gevallen zijn vervangen door een app. Zoals die bij de ziektekostenverzekeraar. Kent u onze zorg-app al? Hiermee dient u snel uw declaratie in met een foto of pdf. Ziet u hoeveel u nog vergoed krijgt en betaalt u uw rekeningen eenvoudig via iDeal. Bovendien heeft u hiermee altijd uw zorgpas digitaal bij de hand. In de laatste weken voor het overlijden van mijn vader zijn er nogal wat kosten gemaakt die kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. En sluit af met een hekje. Alleen moet je dan wel weten hoe je moet inloggen. Kom ik zo bij terug. Prima. Ja, momentje. En dat geldt voor nog wel meer dingen. Gemiddelde Nederlander heeft voor mij bijna 35 accounts. En dan moet je nou ook denken aan een Netflix-account, een Spotify-account, een iCloud-account als je een Apple-computer hebt, een Microsoft-account als je een Microsoft-computer hebt, een Google-account waarmee je Gmail inlogt. Ja, ons hele leven speelt zich eigenlijk digitaal af. Zegt Bram Nkwe, Digital Afterlife-expert bij de Zorgdienstengroep. Samen met zijn collega Sander van der Meer helpt hij nabestaanden met het verkrijgen van toegang tot het digitale nalatenschap. De belangrijkste vraag is, als iemand is overleden, wat laat dan die overledene allemaal achter op digitaal gebied? En het lijkt me heel lastig om dat voor nabestaanden in te schatten, omdat dat niet meer op papier staat tegenwoordig. Dus hoe weet je nu als nabestaande wat de overledene allemaal achterlaat? Weet jij van jezelf waar je allemaal lid van bent nu? Om eerlijk te zijn, ik moet daar eens een lijstje van maken. Want het zijn zoveel wachtwoorden en zoveel accounts. Nou, dus kun je je dan voorstellen dat nabestaanden tegen hetzelfde lopen? Die weten helemaal niet waar iemand allemaal lid van is, van al die online diensten. Dus dat is het eerste. En als je al weet wat iemand heeft, wees dan heel voorzichtig met het allemaal opzeggen. Natuurlijk met een zorgverzekering en de krant en de Linda, die kun je zeker wel opzeggen. Maar de online accounts zoals Brandon al aangeeft, je moet maar weten dat iemand Facebook heeft of LinkedIn of Twitter of een Mijn AI-account. En dan wil je toch eigenlijk eerst weten wat er allemaal in staat. En dan zou je toch die inhoud eerst willen hebben voordat je het gaat opzeggen. Dus dat is eerst de waarschuwing die we even meegeven. Ja, en eigenlijk, waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat we eigenlijk geen eigenaar zijn van accounts. Je bent de gebruiker. En vroeger hadden we natuurlijk gewoon een eigen auto. Je had een eigen dagboek. Maar ondertussen heb je overal abonnement op. En sluit je een gebruikersovereenkomst af wanneer je die overeenkomst aangaat met die partijen. Maar waardoor jij, omdat je geen eigenaar bent, ook na je dood ook eigenlijk niets kan achterlaten. En een account kan je niet erven. En dat maakt het ontzettend lastig in sommige gevallen. Brandon gaf terecht wel aan in de gebruikersvoorwaarden die we allemaal geaccepteerd hebben, zowel die van Samsung, Microsoft, maar ook van Apple, staat dat na jouw overlijden er niemand meer eigenaar is van jouw data. Dat is wel bijzonder. Het is van de foto's die eigenlijk in de cloud staan, ben jij geen eigenaar meer na je overlijden. Maar ja, wie dan wel? En als het in de cloud staat, kun je daar als nabestaande niet meer bij. Dat realiseren zich heel veel mensen niet. Zegt ook Lian Gielis, voorzitter van het landelijk platform Nabestaandenzorg. Dus daar moet ook echt wel aan gekeken worden, qua bewustwording en ook qua wetgeving. En dan heb je het maar over zaken waarvan je denkt, nou oké, in Facebook, ja jammer dan. Maar er zijn natuurlijk ook overlijdens waarbij bijvoorbeeld ouders van een kind wat overlijdt, zeker na zelfdoding, met zoveel vragen zitten en het heel belangrijk vinden om antwoorden te zoeken in WhatsApp of op Facebook berichten. Nou, op dit moment is het zo, als ouders daar dus niet bij kunnen, dan kun je je voorstellen dat voor de verwerking van zo'n overlijden, verwerking van het verlies, dat het ook verschrikkelijk is. Want die vragen, daar krijgen ze echt geen antwoord op. Het project Digital Life Legacy van de Zorgdienstengroep helpt nabestaanden om bij die gegevens te komen. Sander van der Meer. Uiteraard moeten wij ons natuurlijk ook aan de wet houden. En op het moment dat jij een laptop of een telefoon erft van jouw overleden man, vrouw, zoon of dochter, dan mag jij daar alles mee doen. Hè, want het is een fysiek goed, kun je erven. Alleen, je kunt er op dat moment niet bij. Het is hetzelfde als dat je een fiets erft die op slot staat. Dan is die fiets voor jou. Dan moet je zorgen dat het slot het niet meer doet. Nou, daar kunnen wij bij helpen. En dat wringt volgens Brandon Kwee vaak met het beleid van de grote techbedrijven. Zoals Apple of Google. Zij willen echt heel graag de oorspronkelijke privacy van de oorspronkelijke gebruiker beschermen. Want ja, er kunnen natuurlijk ook mensen met verkeerde bedoelingen in die account willen. Dus zij doen er alles aan om te zorgen dat de privacy van hun gebruiker waarmee zij overeenkomst hebben afgesloten, dat die beschermd wordt. Maar goed, ja, als nabestaande ben je daar eigenlijk niet mee geholpen. En wil je natuurlijk dolgraag in die accounts om zaken af te handelen. Om inderdaad abonnementen op te zeggen, administratie af te handelen. Dus ja, er zijn eigenlijk twee verschillende belangen die daar in naar voren komen. Enerzijds het belang van de nabestaanden om zaken af te handelen. Anderzijds het belang van Google om de privacy van hun gebruiker te beschermen. En dat kan best wel schuren. We hebben geen wetgeving in Nederland voor de digitale nalatenschap. We hebben dat wel aangekaart, ook in de Tweede Kamer. En die ziet het ook wel als een zorg. Maar er is nog geen wetgeving voor. Wij hebben ook die gesprekken gevoerd met D66 in de Kamer. En die zijn er ook zeker een voorstander van. Alleen het is heel lastig, omdat al die diensten door diverse landen verspreid staan. Apple, Microsoft, Google, buitenland. Dus je kunt wel een wet bedenken voor die geldt in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat een Apple en Microsoft of een Samsung daar ook mee eens zijn. En dus is dat niet zomaar geregeld. Welke sproken zou de declaratie ingediend worden? Dat geldt gelukkig niet voor de declaraties van mijn vader. Oké, dus ik kan dat gewoon naar dat antwoordnummer sturen. Ja. Uiteindelijk kan ik die gewoon op de ouderwetse manier per post indienen. Ja, soms kunnen dingen toch ook nog wel op die manier geregeld worden. Onze spraakmaker Karim Amgar, het is voor jou enige tijd geleden al, maar er komen wel wat herinneringen naar boven. Wat allemaal op je afkwam bij jullie, was dat na het overlijden van jouw vader? Ja, inderdaad, 2013 was dat. En ik moet dan meteen bij de start en bij het eind denken aan dat je jezelf probeert heel groot te houden met iemand aan de telefoon. Maar dat er ook iemand aan de andere kant is die eigenlijk gewoon heel zakelijk aan het werk is. En ik snap dat enigszins wel. Maar op dat moment is het misschien gewoon heel prettig dat iemand al begint met, weet je, gecondoleerd en al wat lastig. En we hadden met al die rompenslomp was alles te veel. Weet ik nog wel. Is dat van, we zijn met z'n elfen. En van broers en zussen. Broers en zussen, inderdaad. 9 jongens, 2 meiden. En dat het echt van links tot rechts was alles te veel. En je acteert dan maar dat je je oké voelt. De ene zus die vertelt mij nu, echt denk een jaar geleden of zo, dat ze soms heel vrolijk deed. En dat ze dan op de knieën in de douche lag. En mijn broertje die de eerste dagen helemaal niet kon huilen. En daarna ineens in tranen uitbarst. En bijna niet eens meer kan ademhalen. Dat alles te veel is. En dat vergeten mensen soms. En dan moet je dus al die praktische zaken dan apps, er nog bij als je met regelen. Apps te maken hebt. Oh, ken je de app al? Download dan even je declaratieformulier daar. Dan denk ik, ja, dag, dat wil ik helemaal niet. Op zo'n dat moment. Het bedoeld is om het uiteindelijk makkelijker te maken. Ja, precies. Maar die goed. Mix, die... Het is heel lastig. Ik zou echt adviseren om bij dit soort dingen wat voorzichtiger te zijn. Zeker nu in deze tijd. Als u zelf behoefte heeft om het verhaal te delen, om mee te praten, dan kan dat natuurlijk via de site van Radio 1. Dus radio1.nl/spraakmakers. En je kunt ook lid worden van de community van Spraakmakers. KRO NCRW. Radio 1. Gaan wij verder in het tweede uur met inmiddels ook in de studio modejournalist Cécile Narings. Welkom, Cécile. Goedemorgen. Na 11 uur gaan we het hebben over rivaliteit, verraad en moord. Oftewel de film House of Gucci. Het gaat vandaag in première, een film over het modehuis. Dat de meeste bekendheid natuurlijk verwierf door ook heel veel schandalen die er waren. Maar is het ook nog, Cécile, een beetje reclame voor het merk Gucci? Nee, dat niet. Nee, dat helemaal niet? Nee. Ja, het einde is... positief, tenminste het einde van de film. Dan zie je dat de familie is niet meer verantwoordelijk, maar er komt een nieuwe ontwerper en daarmee gaat het huis ook weer goed vooruit. Ja, nou, over alle intriges en zo gaan we het uitgebreider na 11 uur hebben. En hoe Gucci er sowieso voor staat als modemerk, dat komt dan ongetwijfeld ook ter sprake. Eerst gaan we het hebben over een ander, wat in de woorden van Karim, wat de kans verdient, de gelegenheid of de aandacht verdient, maar wat ook een lichtelijk drama is, de kansenongelijkheid in het onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs, het NPO heet dat, waar de regering voor de komende 3 jaar 8,5 miljard voor heeft uitgetrokken. Een heel bedrag. Er lijkt meer aandacht te zijn voor de problemen in ieder geval in het onderwijs. Maar we moeten naar structurele oplossingen. Want het is erger dan 5 voor 12. Zeg jij, je bent zelf mbo-docent en ook lid van de adviescommissie van de NPO Gelden, zogezegd. En je boek komt vandaag uit over kansen ongelijkheid in het onderwijs. Kim Putters is voorzitter van die adviescommissie NPO Gelden en waarschuwde ook voor de korte termijnvisie van de regering. Praat op afstand mee. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Kijk, het contact hebben we ook. Karim, om met jou te beginnen, in jouw boek stel je dat die kansenongelijkheid dus erger dan 5 voor 12 is. Geef daar eens een praktische voorstelling van. Ik zeg eigenlijk altijd dat het onderwijs is daar bouwen we het fundament van een goed werkende samenleving. En op dit moment is dat fundament incompleet, of noem het rot. En we bouwen er vervolgens wel huizen op. Dus die kids die bouwen daar huizen op. En als er een storm is, dan stort het huis in één keer in elkaar. En we hebben dat afgelopen donderdag gezien in Rotterdam met verschrikkelijk geweld. Ik zeg daar niet mee dat we het goed moeten praten, maar ik wil erbij wel zeggen dat ik zelf verrast ben dat mensen daar zo van geschrokken zijn. Omdat dat fundament van die youngsters is gewoon helemaal rot. We moeten ervoor zorgen dat we dat fundament weer compleet maken. En we gaan gewoon heel stevig achteruit. Er is een verdubbeling in onderadvisering en overadvisering. Armoede neemt toe. De crisis is slechts een katalysator van deze kansen en ongelijkheid. Die eigenlijk al gewoon in de jaren 70 is geconstateerd. Even een hype was en daarna weer weggeëpt is. En dat is eigenlijk mijn grootste angst. Is dat het nu allemaal op die politieke programma's staat en dat iedereen het belangrijk vindt en dat het even een hype is en dat het straks weer weg-appt en dat al die kids weer lekker ongelijk behandeld worden. Want dat het op die agenda staat, dat lijkt wel duidelijk te zijn. Tegelijkertijd wat jij eigenlijk voor iedereen wil overbrengen is, luister, dit is niet het probleem van een kind wat een onderadvies krijgt. Nee. En misschien daardoor minder kans heeft. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar, nou, jij heeft nu als voorbeeld de rellen, treft dit de hele samenleving. Ja, ik zeg toen wel. En ik vind Boon Paulus een uitspraak eigenlijk de meest krachtigste, soms durf ik hem zelf niet te maken, maar ik zal hem maar quoten. Hij zegt zelf altijd: kansenongelijkheid is een kanker in de samenleving. Wie zei dat? En dat is Boon Paulus, socioloog van de Universiteit van Amsterdam. It's a cancer, zegt hij altijd. En hij zegt, ik vergelijk het met Baltimore in Amerika. 50 jaar geleden hadden we een soortgelijke situatie, zegt hij, als in Nederland. En toen was het er ook. Maar toen ging het nog best wel goed in de samenleving. En nu 50 jaar later is die kansenongelijkheid. En dus dat Matthäus-effect, rijkeren die rijker worden, armer die armer worden. Hebben we daar nu ghetto-wijken, wordt daar geschoten. Is er rassensegregatie. Ruzies, dat je zou zeggen, wacht even, ook de middenklasse en de hoge klasse worden zometeen echt keihard getroffen door deze kansenongelijkheid. Die eigenlijk gaat over dat je als kind met een lage sociaal-economische status niet je volle potentie kunt bereiken. En dus nee, lieve luisteraar, dat je denkt, oh ja, hij heeft het weer over een probleem, dat gaat over etniciteit of over religie. Nee, het gaat over zowel Henk en Ingrid in Drachten en Groningen en Friesland, als Ahmed Fatima in Rotterdam, Utrecht of Nijmegen, als ook Sjenijdrik. Het maakt niet uit wie je bent, als je een laag sociaal-economische status hebben, dan krijg je gewoon echt de hardste klap in onze samenleving. Ja, het is, want Kim Putters is niet alleen van de NPO-gelden voorzitter, maar ook directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Jullie hebben daar ook veel onderzoek naar gedaan. Hè? Welke jongeren, welke kinderen treft dat? Het is, Karim zegt, richt zich met name op die sociaal-economische status. Andere dingen spelen wel mee, toch? Het is de combinatie. Ja. Ja, zeker. Je ziet dat vaak een stapeling is van problemen bij bepaalde groepen jongeren. Dus dan kan het al zijn achterstanden op school. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk dat je de beste leerkracht voor de klas hebt die jou kan helpen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want het is ook vaak problematiek thuis. Sommige jongeren hebben met de jeugdzorg te maken. Wonen misschien ook in wijken waarin veel meer problemen zijn. Dus het is eigenlijk een stapeling van problemen bij precies de jongeren die Karim ook net aangeeft. En als dat structureel is, dus eigenlijk jarenlang duurt, dan heeft dat ook effect op hun plek op de arbeidsmarkt, of ze wel een kans op een goede baan hebben, of hun diploma wel wat waard is. Dus het is eigenlijk een domino-effect verderop in je leven. Nou, als dat structureel is, dan heb je als samenleving wel een probleem, want wij zien bij het SCP ook dat we zien dat het invloed heeft op de mate waarin mensen uiteindelijk ook de overheid vertrouwen of de instituties vertrouwen. Hè. Zijn ze er ook voor jou? Dus dat zien we zeker terug. Ja, is het, als je kijkt de afgelopen jaren, eigenlijk voor corona, weet ik nog, je hebt elk jaar de staat van het onderwijs, hè, waar de onderwijsinspectie mee kwam. En het jaar voor corona was volgens mij voor het eerst in jaren de conclusie, de kansenongelijkheid neemt niet verder toe. Even voor de duidelijkheid, was niet dat die aan het afnemen was, maar het was aan het stabiliseren. Is wat dat en dat betreft is al een probleem in zichzelf, hè? Ja. Want dat horen wij ook vaker, van nou ja, het valt wel mee, het is misschien niet zoveel toegenomen. Maar als je natuurlijk met elkaar constateert dat er al een probleem is, dat niet ieder kind eenzelfde kans heeft op school, dan is het eigenlijk heel slecht nieuws dat het niet verminderd is. Ja, ik wou de vraag stellen van het feit dat het stabiliseerde, was dat betekende dat men op zoek, of hoe zeg je dat, onderweg was, op de goede weg was? Of is dat dan al te rooskleurig geschetst, Kim Putters? Onze conclusie is dat heel veel inzet uit beleid in de afgelopen jaren uiteindelijk er niet toe heeft geleid dat het sterk verminderd is. En dat was eigenlijk wel de bedoeling, ook bij het beleid van het huidige kabinet. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, zijn we er niet in geslaagd om het probleem van de kansenongelijkheid te verkleinen. En de coronacrisis, ja, we zitten er nu middenin. We gaan deze week weer kijken wat verdere maatregelen zullen zijn. Ja, de coronacrisis die versterkt vooral de problemen voor kinderen die al achterstand op school hadden. Kijk, als jij op zichzelf goed kunt meekomen op school, dan heb je ook problemen gehad door de crisis, maar dan kun je misschien de vertragingen die je opgelopen hebt nog met bijles of iets dergelijks of goede hulp van je leerkracht oplossen. Maar als je al in een achterstand zat, ja, dan is die dieper geworden. Dus ja, daar zijn we niet in geslaagd om dat goed aan te pakken. Als het gaat om die adviezen, Karim, onderadvisering, je noemde dat al een paar keer, daar hebben veel jongeren mee te maken. Jij pleit eigenlijk voor overadvisering. Ja. Waarom? Nou ja, omdat ik het in mijn eigen omgeving heel duidelijk gezien heb. Ik ben zelf ondergeadviseerd HAVO-VWO en uiteindelijk naar VMBO kader gestuurd. Dat heeft enorm veel met mij gedaan. En waarom was dat? Nou, dat was omdat mijn meester, wat ook de schooldirecteur was van groep 8, naar aanleiding van mijn serie gesproken. Hij wilde het zelf niet op camera zeggen, maar ik heb hem wel gesproken. En ik waardeerde enorm dat hij de reden wilde vertellen. En hij zei, Karim, ik heb eigenlijk in die 8 jaar dat jij bij ons op de basisschool hebt gezeten, je ouders gewoon nog nooit gezien. En ik kan me voorstellen dat als je op een basisschooldirecteur bent, waarbij alle ouders of de meeste ouders heel betrokken zijn, en de ouders die dat niet zijn, dat je meteen denkt, oh ja, die ouders die zijn gewoon niet betrokken, die geven niet zoveel om het kind. En mijn broers en zussen, die hebben op een andere basisschool gezeten, wat iets verder was. En dat werd steeds lastiger. Dus gingen wij naar een andere basisschool dichterbij. En die hadden een basisschooldirecteur, meester Leeuw aan, dat vergeet ik nooit meer. Die woont ook nog nog steeds heel dicht bij ons. En die heeft een Indonesisch-Nederlandse vrouw. En die zei altijd, ik weet hoe het is om anders behandeld te worden. Want mijn vrouw die maakt het altijd mee. Dus ik heb gemerkt dat als je hoge verwachtingen hebt, onder andere van mijn vrouw, dan gaat ze juist floreren. Dus wat ik deed bij jouw broers en zussen, mijn broers, toevallig heel specifiek een broer en een zus, haalden MAVO-HAVO en die kregen HAVO-advies. En die allebei hebben ze een universitaire opleiding gedaan uiteindelijk. En natuurlijk zitten er ook mensen tussen die je kunt overadviseren, waar die uiteindelijk iets afglijden. Maar dan is het vooral belangrijk dat je zorgt voor een warme inbedding op school. Je kunt beter hoge verwachtingen hebben. Blijkt ook uit studie van het Rosenthal-effect. Er gaan 13 tot 30 punten op je IQ als je gewoon hoge verwachtingen hebt van mensen in je omgeving. Je eigen kinderen, je klasgenoten, maar ook je collega's. Als je hoge verwachtingen van ze hebt, dan gaan ze echt floreren. Ten opzichte van als je lage verwachtingen hebt, dan gaan de 13 tot 30 punten van je IQ af. En dat zijn die gasten en meiden die achterin zitten, met een capuchon op, met hun AirPods in, met een grote mond, die altijd te laat zijn, die nooit hun huiswerk maken, omdat jij ook die lage verwachtingen van ze hebt. En heel dat systeem en hun ouders en de wijk hebben lage verwachtingen van hun. En dan gaan ze zich daar ook naar gedragen. Dan leg je het eigenlijk volledig ook bij die docent neer. Ik kan ook voor zijn mensen zitten te luisteren en denken, ja, luister, die gasten mogen zelf ook wel even een beetje initiatief tonen. Niemand gaat het, goed dat je het zegt, niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Iedereen gaat het onderwijs in. Mijn vrouw heeft zelf de PABO gedaan. Ik heb zelf ook pedagogiek en didactiek gedaan. Iedereen gaat met een ambitie om al die kids te helpen. Alleen heel vaak, je bent zelf ook een mens. Dus je eigen onbewuste vooroordelen spelen ook een rol. Iedereen heeft die, ik ook. Alleen nu is het wel zo dat er echt iets stevig, fundamenteels mis is in ons onderwijssysteem. En dat we gewoon echt al heel lang geen minister hebben gehad die echt hele balzie uitspraken durft te doen en besluiten durft te nemen. Om ervoor te zorgen, net als Jos van Kemerade in de jaren 70. Je wordt er niet populair van, maar je lost wel heel veel problemen in de samenleving op. En dat is echt wat moet gebeuren. Het is echt erger dan we denken. Is overadvisering, Kim Putters, zou dat iets zijn? Of kan dat ook weer juist extra druk meenemen? Ja, kijk, het kan natuurlijk ook weer prestatiedruk bij jonge mensen leggen. Dat is zo. Maar wat volgens mij belangrijk is, is dat je het combineert met de tijd hebben om jezelf te ontwikkelen. Dus we zitten in een enorm haastige samenleving waarin kinderen in een hele korte tijd veel moeten presteren. En dan ook in zo'n brugjaar waar je allerlei keuzes moet maken. En volgens mij pleit Karim daar ook voor. Zeker. In zijn boek om te zeggen van laten we nou dat ietsje langer laten duren, zodat kinderen ook echt hun talenten kunnen ontdekken. Dat leerkrachten ze ook echt kunnen helpen. Hè? Want we moeten niet onderschatten hoe groot de druk op leerkrachten is. Zeker. Om alsmaar in die rat race mee te gaan. En we hebben gewoonweg hele goede leerkrachten nodig die het leuk vinden om in het onderwijs te blijven werken. Maar die moeten ook de tijd hebben om die kinderen dan te begeleiden naar dat hogere niveau. Op zich, en daar ontbreekt het nu ook te veel aan. Die keuze op latere leeftijd, dat is wel iets wat volgens mij in Politiek Den Haag ook steeds meer gehoor vindt. Ja, gelukkig wel. Want dit is natuurlijk al een hele lange discussie. En ja, we hebben bij het SCP ook het afgelopen jaar gezegd van laten we nou ook kijken, misschien ook in het kader van die NPO-gelden, programma onderwijsgelden, of je de crisissituatie waar we nu dan toch in zitten ook kunt benutten om te kijken, kan je meer gaan experimenteren met een iets latere keuze, een iets verlengd brugjaar, om te gaan kijken van laten we het nou gewoon eens gaan doen en gaan kijken wat het oplevert en hoe leraren dat vinden, hoe ouders en leerlingen dat vinden. Maar gebeurt dat ook daarmee? Want als je kijkt waar die NPO-gelden voor bedoeld zijn, is een enorm bedrag. En de discussie die ook meteen loskwam is van ja, het gaat om het wegwerken van achterstand. Dus je hebt het over repareren. En de voorzitter van de onderwijsraad die zei ook, je moet naar renovatie. Niet naar reparatie, renovatie. Nee. Gaan die gelden daarvoor ingezet worden, Kim Putters? Nou, dat weten we nog niet precies. Hè, want die 8,5 miljard, laat ik allereerst zeggen, er zijn miljarden en miljarden steun naar bedrijven gegaan in Nederland. En het kabinet heeft met die 8,5 miljard voor het onderwijs gezegd van, we willen ook de scholen en de onderwijsinstellingen helpen om door die crisis te komen. En dat is dus met in het besef dat je niet alle structurele problemen in het onderwijs oplost. Maar als commissie hebben wij gezegd, en Karim zit ook in de commissie, hebben wij gezegd, ja, maar het kan niet zo wezen dat je niet let op waar die structurele problemen zitten en dat die gelden dan ook daaraan helpen om een begin te maken van een oplossing. Dus wij gaan ook het kabinet adviseren wat er na die 2,5 jaar moet gebeuren. Maar ze zullen niet alle problemen oplossen. Zoals we het nu de eerste indicaties hebben, gaat een deel van het geld naar individuele acties, bijvoorbeeld bijles, een zomerschool, dat soort dingen. Dat is echt op het kind gericht. Mm-hmm. En een ander deel van het geld gaat naar de algemene onderwijskwaliteit, zou je kunnen zeggen. Dus dat is soms steun voor leerkrachten. Dat kan ook iets met de huisvesting, met iPads zijn. Dus dat zijn dan maatregelen waar alle leerlingen iets aan hebben. Wat het effect daar nu van is, ja, dat weten we gewoonweg nog niet precies. En als commissie gaan wij de komende tijd ook die verhalen ophalen bij leraren, bij scholen, bij jongeren. Ja, om te kijken wat werkt dan wel. Ja, we roepen ook iedereen op, dus dat doe ik hier ook graag, om ze ons ook te vertellen. En we hebben ook een eigen website en daar kunnen ook scholen, leerkrachten, ouders kunnen hun ideeën, maar ook hun goede praktijken daar kwijt, zodat wij ze kunnen gebruiken in onze advisering aan het kabinet en aan het volgende kabinet. Als je die lange termijn dan in oogschouw neemt, Karim, even buiten die miljarden die nu ter beschikking zijn. Jij pleit eigenlijk voor een rijke schooldag. Ja. Van 9 tot 5. Ja. Ik weet niet als kinderen mee zitten te luisteren of die nu meteen op de bank gaan staan om te juichen. Maar wat is het nut daarvan? Ja, dat is echt inderdaad. De opmerking die je nu maakt is echt een die vaak bij de wat volwassene professionals zit. Van, oh ja, dat zullen ze toch helemaal niet leuk vinden. Nou, in mijn rondgang voor de commissie spreek ik met heel veel directeuren en bestuurders. En die bieden dat soort dingen met NPO-gelden aan. Van 9 tot 5. Waarbij een van de directeuren die ik sprak, Mark Mees, die zegt uit Hoofddorp, die zegt nou, wat ik nu doe is van 9 tot 5 onderwijs aanbieden, want anders ben ik ze om 2 uur of 3 uur, als ze uit zijn, ben ik ze kwijt aan de straat en dan is de kapsalonnetje eten en dan ben ik ze helemaal kwijt. Wat ik nu doe is dingen aanbieden die zij heel erg interessant vinden, zoals bijvoorbeeld hockey, waar ze niet in aanraking mee komen, tennis, maar ook handarbeid, muziek maken, spoken word, kunst en cultuur en allerlei andere zaken aan te bieden en er dus voor te zorgen dat ze ook dingen kunnen krijgen die ze normaal niet krijgen. Want het probleem van kansongelijkheid is dat ons onderwijssysteem te veel afhankelijk is van externe factoren. En al die externe factoren, die kunnen de middenklasse en de hoge klasse kunnen die allemaal inkopen. En die hebben de kennis en know-how om dat te kunnen inkopen. En die laagste laag van de samenleving, die we helemaal vergeten zijn, wat meer dan 1 miljoen is in Nederland, die krijgen al die externe factoren niet. En hoe mooi zou het zijn als we ervoor zorgen dat het onderwijssysteem al die externe factoren gaat aanvullen, daarmee ook de druk weghaalt voor de leerkracht. Want je kunt ook gewoon mensen uit de kunst- en cultuursector, die nu volgens mij met hun handen in hun haar zitten omdat ze geen werk hebben, dat je die gaat betrekken om die aanvulling te doen tot 5 uur. Met theaterlessen, met spoken word, met allerlei mooie dingen. Ik hoorde zelfs schooljudo om zelfredzaamheid en weerbaarheid te bevorderen. Dat je dat gaat inzetten. Want wij zijn als Nederland best wel gek. We hebben een onderwijssysteem waarbij we een van de enigen in de wereld zijn met zoveel niveaus, nog selectie op 12-jarige leeftijd. En dat in combinatie terwijl we hele goede kwaliteit aan onderwijs hebben. Dat is zo gek. We hebben hele hoge kwaliteit aan onderwijs, maar toch tegelijkertijd een systeem waarvan je zegt, wat is dit? We zijn mee bezig. Van die rijke schooldagen, zoals die dan worden genoemd, die stonden toch ook, Kim Putters, in de verloren of de achtergelaten stukken in de trein? het is natuurlijk een heel mooi idee, ook wat Karim omschrijft. Maar wat ik denk dat heel belangrijk is, wat je daarbij ook moet doen, is tegen de leerkrachten, tegen de scholen zeggen,

Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed? Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Oh, en trouwens, speciaal voor ANWB-leden zijn alle woonverzekeringen nu extra voordelig. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog onze spraakmaker van vanochtend. Natuurlijk Karim Amgar is presentator en schrijver. We hadden het met hem en Kim Putters over de kansenongelijkheid en wat er vooral heel snel door ons allemaal moet gebeuren om die kansenongelijkheid te verkleinen. En Cecile Narings is hier, voormalig hoofdredacteur van Elle in Harper's Bazaar en inmiddels al jaren modejournalist bij de Volkskrant. Om het te hebben over een familiebedrijf. Nou ja, niet zomaar één, zo gezegd. Er zijn er namelijk bij. Vanaf vandaag draait House of Gucci in de bioscoop, een film over het roemruchte Italiaanse modehuis, gemaakt door Ridley Scott en bekend van American Gangster of The Gladiator. En met rollen van onder meer Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto en Al Pacino. Een stukje van de trailer. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Kick his teeth out! They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that? I don't consider myself a particularly ethical person, but I'm fair. Cecile, dat er een sterrenkast is, dat is duidelijk. In Amerika noemen ze dat een highly anticipated movie. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hoe uitzicht dat? Nou, ze zijn heel slim geweest met het naar buiten brengen van de foto's van op de set en details en namen en fragmenten. En tot op het allerlaatste moment mocht de pers de film niet zien. Mm-hmm. Alleen die trailers. Dus het werd heel strak geregisseerd. En dat snap ik ook wel, want ze hebben dit echt helemaal uitgesponnen, zodat er vanaf een jaar van tevoren over de film gepraat werd. Ja, dat hebben ze goed gedaan. De ondertitel is al iets wat wel genoeg interesse wekt, denk ik. Een sensational story of murder, madness, glamour en greed. Ja, dat is de ondertitel van het boek, ja, waar de film op gebaseerd is. Ja. Het is hier en daar behoorlijk losjes gebaseerd, hoor. De volgorde is aangepast, het aantal kinderen van deze en gene. Nou ja, goed, het is voor de storytelling misschien wat makkelijker gemaakt. Maar het is het is alles bij elkaar. Het is een beetje Dallas and Dynasty. En dan ook nog mode erbij. Het is ook een beetje Shakespeare. Het is Griekse tragedie. En er zit in de film ook nog een vrij kluchtig gedeelte. Maar het is heel, heel veel. Ja. Noem eens wat verhaallijnen waarvan je zegt, want je gaf net tijdens het nieuws, hadden we het al even over. En zei, het is zoveel in. Ja, dan is die nog 2,5 uur, hè? Maar is er heel veel ingestopt. Nou, als je allereerst een familietwist. Het huis van Gucci is in 1921 opgericht door de heer Guccio Gucci, het tassenmaker in Florence. Die kreeg 3 zonen. En die zonen kregen weer, eentje die stierf in 1974. Dan had je Aldo, die kreeg, gespeeld door Al Pacino, kreeg 3 zonen. In de film heeft hij er overigens maar 1. En dan heb je Rodolfo, gespeeld door Jeremy Irons, en die heeft alleen Maurizio. Dan op een zeker moment gaat Rodolfo dood. En dan heeft zijn zoon Maurizio heeft nog maar de helft van de aandelen. En die rest, dus Aldo met zijn zoon de overige helft. En dan ontvindt zich een ruzie. De een probeert de ander het bedrijf uit te duwen. En ze denken allemaal dat ze beter weten wat goed is voor Gucci. Maar het is eigenlijk heel klassiek ook. Eerste generatie bouwt een bedrijf op. Tweede generatie bouwt het bedrijf uit. En de derde generatie helpt het bedrijf naar de galamiezen. Wat je bij familiebedrijven vaker ziet. Precies, ja, dat is klassiek. Echt. Is dat zo? Ja, is klassiek. En dan heb je dus ook nog de door Lady Gaga gespeelde Patrizia Reggiani. Zij is van eenvoudige kom af. En zij slaat op een feestje Maurizio aan de haak. Een beetje een oetlul om te zien met een enorme bril. Die nu alweer hip is, maar toen misschien niet. Ook wel. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Maar en zij ruikt dat geld. Zodra hij zegt, ik heet Maurizio Gucci, dan denkt zij, heeft zij de lierentekens in de ogen staan. En ze trouwen tegen de wil van zijn vader in, want die vindt het maar een ordinaire golddigger. En dan gaat ze hem een beetje manipuleren. Want het bedrijf Gucci is wel goed voor veel geld, maar het is een beetje gezakt in status. Ze hebben de licenties verkocht, zodat er zelfs mokken en lakens en handdoeken en aanstekers worden gemaakt met Gucci erop. Nou, dat is niet goed voor de chicheid. Exclusiviteit eigenlijk. Nee, dat is natuurlijk echt het doodsteek. Er zijn heel veel bedrijven die zo ook ten onder zijn gegaan. En zij zegt, het moet weer exclusief, het moet weer chic worden. worden. Het moet weer modisch verantwoord zijn. En we moeten dat anders gaan aanpakken. En heeft ze eigenlijk hartstikke gelijk in. Dus na de hand ook de redding van Gucci gebleken. Maar uiteindelijk is dat... Ja, Mauritius had geen zakelijk inzicht. Hm. Ondanks die enorme bril. Ondanks dat hij in Gucci heette. Wil niet zeggen dat hij het ook Nee, hij had dat talent niet. Zij had het wel. Maar op een gegeven moment loopt de relatie spaak. En heeft hij een nieuwe vriendin. En dreigt hij goed van haar weg te gaan. En ook haar achternaam af te pakken. En dan wordt ze ziedend en woest en nietsontziend. En dan gaat ze via haar helderziende vriendin... heeft ze wat loesje types aan het werk gezet. Met de vraag, mis hem niet en leg hem om. En dat gebeurt. Ja. Alle ingrediënten, dus waar gebeurt dit, hè? Ja, ik zit echt te luisteren. Die zit echt gewoon aan die lippen. Ik kijk niet zo heel veel films. Gewoon ook omdat ik super gevoelig ben voor dit soort films. Ja, denkt, en ik zit te luisteren scenario. En ik zit meteen al van... Wow, wat gebeurt hier? Ja. Omdat ik Gucci eigenlijk inderdaad alleen maar ken van dat het een super duur merk is. En in de grootstedelijke context de jongens allemaal met Gucci patches oplopen. Ja, zeg maar. Maar dat is de nieuwe Gucci eigenlijk. Want vroeger was het dus... Nou ja, het is eerst... Is het eerst en vooral is het een lederwarenhuis. Ze maken echt fantastische lovers en tassen. Dat is hun, nou ja, hun forte. Daarna is er een kledinglijn bijgekomen. Dat was toen eenmaal Mauricio niet meer leefde, hebben ze Tom Ford, Amerikaanse ontwerper, die toen echt een reizende ster was, aangezet. En die heeft het heel sexy, heel slick gemaakt. Beetje minimalistisch, echt ontzettend chic. Echt jaren 90 to the max. Madonna droeg het. Het was, maar wat heeft hij dan gedaan? Eigenlijk die merchandise waar we het net over hadden. Ja, dat hebben ze dat heeft Tom Ford niet weggehaald. Gedaan. Want hij was creative director. Natuurlijk niet zakelijk duur. Uh-huh. Ja, maar ze hebben het uiteindelijk is het verkocht aan InvestCorp, een groot bedrijf uit Bahrein. En die hebben het zakelijk recht getrokken. En dus ook een goede ontwerper daar neergezet. Met goede stylisten erbij. Nou, het was echt het succesverhaal na de hand. We hebben het dan over decennia later was dat weer een beetje de glans eraf. Tom Ford was weg. En toen hebben ze een ontwerper uit hun eigen geledingen aangesteld als creative director. Alessandro Michele. Hij maakte tassen en hij is een hele bijzondere esthetiek. Hij heeft het meer een beetje nerdy, grootmoederachtig, een beetje rommelmarkt. En tweedehandsig ziet het eruit. Maar het is heel, heel knap en heel gek gecombineerd. En daar moesten mensen enorm aan wennen. Ja. Maar hij heeft ook een aantal dingen gemaakt, zoals van die tasjes en petjes. En dus de goed vermarkt, nou, hoe noem je dat? Ja, vermarkt. Verkoopbare merchandise, sneakers en zo. En nu is het merk onder jongeren heel populair. Het is voor mensen van in de 50 of 60 jaar, het loopt een beetje voor aap als je helemaal van top tot teen in Gucci gaat met logo's en kleuren. Maar het is onder jongeren waanzinnig populair. En is dat ook bewust ingestoken zo de laatste jaren? Ja, het is zeker zo ingestoken. Je merkt dat ze nu een beetje op het top zit. En ze worden een beetje ingehaald door Balenciaga. Ook zo'n merk wat eigenlijk een klassiek modehuis is. Maar met een jonge of een hippe ontwerper erop. In dit geval een Georgiër. Demna Gvasalia. En ze zitten ook nog bij hetzelfde bedrijf. Ze hebben afgelopen jaar een collab gedaan. Waarbij je dus Gucci kleren ziet met Balenciaga logo erop. Ja, ja, ja. Maar het is enorm. Daar gebeurt het. Daar worden de hoge omzetten gehaald. En op dit moment, de laatste metingen, is Gucci het meest gewilde, het meest populaire merk ter wereld. Want ik zit te denken, hoe verhoudt zich dat tot een Armani of een Versace? Maar Armani is een beetje al lang en breed over zijn hoogtepunt heen. Armani zit zelf nog als ontwerper erop. Giorgio Armani is dik in de 80. Herhaalt zichzelf. Het is nog steeds wel mooi gemaakt. Maar er zit geen jongere zal zich laten kieken of op Instagram gaan staan met Armani. De appeal is weg. Het is vooral, ja, Sophia Loren loopt in Armani. En nog wel wat filmsterren, zoals Isabelle Huppert. Maar dat zijn nou niet echt de meest happening influencers. Dus Gucci heeft dat eigenlijk heel goed gedaan. Ontzettend knap gedaan. Echt een schoolvoorbeeld. Wordt ook overal gekopieerd. En dan, ja, Versace is nog steeds... Daar zit nu Donatella Versace. Nadat haar broer Gianni vermoord is in Miami. En dat is... het is vooral Italiaans. Rai Uno. Beetje ordinair. Strak. Kort. Maar wel aan de hand nog. Ja, het kan. Maar het is niet zo, lang niet zo hip als Gucci en Balenciaga. Maar met Gucci heeft eigenlijk de familie Gucci nu... Helemaal niets meer te maken. Niks meer al mee voordat te maken. Hij vermoord werd, had hij al zijn aandelen verkocht. Omdat hij heel veel geld uitgaf aan auto's en kunst, aan reizen en huizen, noem het allemaal maar op. En hij had dus niet inzicht van, laat ik in ieder geval wat zelf voor mezelf houden. Kan nog wel eens wat waard worden. En hij heeft het gewoon allemaal verkocht. Ja. Dus toen hij gestorven is, was het huis al Gucci-vrij eigenlijk. En als je nou even terug naar de film, als je jij hebt hem al gezien, zie je dan wel die mode? Is het een prominent onderdeel? Of is het met name die intriges waar we mee begonnen? Moord, verraad, geld. Is dat wat? Nou, er zijn een paar scènes die ze op de catwalk afspelen. En die collectie, die eerste collectie van Tom Ford, hebben ze best aardig nagemaakt. Maar het is vooral de kleding is wel een onderdeel van het verhaal. Je ziet bijvoorbeeld Aldo Gucci, gespeeld door Al Pacino. Die heeft wel dure pakken aan, maar echt heel beetje loesjes en net iets te groot. Met net te felle kleuren, stropdassen zitten scheef. En Rodolfo, gespeeld door Jeremy Irons, heeft er weer heel mooi ingetogen kleuren. Woont in een fantastisch huis. Het is het huis wat goede oplettende filmkenners ook heb gezien in Io Sono l'Amore. Het is de Villa Necchi in Milaan. Echt een van de mooiste huizen daar. Maar dat is echt een stijlvolle man. En die heeft een totaal andere palet en kleuren. En beter zittende, mooiere materialen. En Lady Gaga zit in te strakke jurk met echt scheepsvrachten aan juwelen. Heeft ze bij elke scène om. En dat is een beetje de Gina Lollobrigida van haar tijd. En het is van de jaren 70 en 80 in haar geval. Ja, het is niet iets om geïnspireerd door te raken. Maar het geeft wel aan dat zij een vrouw is die haar rondingen graag liet zien. En dat ze graag merken droeg. En dat ze graag veel droeg. Het was niet less is more in haar geval. Nee, en ik moet bij Lady Gaga toch altijd nog denken aan die vleesjurk. Ja, maar daar denk je al heel snel niet meer aan. Want ze heeft zich zo goed ingeleefd in die rol. En dat accent is vreselijk irritant. Maar toch ben je na 2 minuten beter al kwijt. En is zij Patricia. Want dat was ook nog wel een dingetje. De echte Patricia, die vond het maar niks. Want die had verwacht, Lady Gaga gaat in voorbereiding op haar rol, in ieder geval met mij, het gesprek aan. Van hoe speel jij mij? Maar dat heeft Lady Gaga niet gedaan. Nee, zij heeft daarover een uitgebreid interview gegeven aan de Britse Vogue. En Patricia Reggiani, als je even opzoekt op YouTube, dan vind je allerhande interviews met haar. En ze is nog steeds heel erg druk met haarverf en juwelen en lippenstift. Ze is vrijgelaten op vervroegd. Ze zou eerst eerder al vrij kunnen komen. Dan moest ze een taakstraf van doen. Ze zei, ik denk toch ik ga werken, ik blijf liever in de bak zitten. Want dat is inderdaad, dat hadden we nog niet zover, hadden we nog niet afgemaakt. Ja. Maar zij is wel veroordeeld voor de moord. De opdracht in ieder geval van de moord op haar man. En heeft haar straf uitgezeten. Ja, maar zij heeft zich ook weer door iedereen die het wilde laten interviewen over de film. En gezegd van de familie wordt wel heel stom neergezet. En dat doet hun recht aan ons. En belachelijk dat Lady Gaga niet bij mij is langsgekomen. Maar Lady Gaga zei, ik wil mezelf, wil ik studeren op die rol. Ik wil allemaal knipsels en allemaal video's gaan bekijken. En niemand gaat mij vertellen hoe ik Patricia Reggiani ga spelen. En zeker Patricia zelf niet. Nee. Zijn de modehuizen, of mode, maar modehuizen in het bijzonder, interessant voor Hollywood? Zit daar altijd veel in? Zeg je nou Gucci? Gucci echt de kroon aan wat er allemaal gebeurd is. Versace was natuurlijk nog wel smullen. Ja, daarom. Ja, bij Prada zijn de geledingen nogal gesloten. Het valt eigenlijk. Kijk, Karl Lagerfeld aan zich is natuurlijk ook een interessante figuur. En er zit ook natuurlijk altijd van zichzelf. Iets excentrieks in, wat hij beeld mooi is. Ja, het is die hele wereld natuurlijk wel interessant. En deep down denk ik dat heel veel mensen verlangen naar mooie kleren en luxe en een orchideeënrekening van 9000 euro per maand, zoals Patricia dat had. Om maar een klein detail te noemen. Ja. Zit er, Cecile, in onze bescheiden Nederlandse modewereld, zit daar genoeg, hoe moet je het zeggen, drama misschien, of intriges, of juist de schoonheid en kracht? Zitten wij gewoon nu puur op de kracht van het ontwerp? Ja, op het moment wel. Ik denk dat je, als je gaat kijken naar de Frank Govers en die tijd, dat was natuurlijk heel vals, ook onderling met Frans Molenaar erbij. En Fong Leng, die zat elkaar de hele tijd vliegen af te vangen. Maar op het moment hebben we Iris van Herpen. Daar kan ik geen zwarte rand aan ontdekken. Victor en Rolf ook niet. Die zijn heel discreet. Ik denk dat we deze mensen zich vooral concentreren op hun vakmanschap. En dat lijkt mij heel goed. En was het om te doen ook? Ja. In de kern. Maar zo'n film als deze, zou je hem aanraden? Ja, maar neem er wel de tijd voor. 2,5 uur inderdaad. 2,5 uur. Maar dan weet je wel achterover en zie je het als een extra lange uitzending van Dallas of zo. Ja, gecombineerd met Dynasty en wat Shakespeareaanse elementen er ook nog zoveel klis. The House of Gucci, hij is vanaf vandaag in ieder geval te zien. Dankjewel, Cecile Narings. Graag gedaan. Dan is er nog een nieuwsupdate via de NOS. De Vlaamse televisiepresentator Bart de Pauw is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk voor stalking van verschillende vrouwen. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Sander van Hoorn. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Waarvan werd hij beschuldigd? Of wat heeft hij gedaan? Hij heeft op korte tijd wel heel veel sms'en gestuurd aan vrouwen. 13 vrouwen hadden zich partijgesteld bij deze zaak. En ja, dat waren soms midden in de nacht amoureuze, flirterige, soms hele expliciete sms'en. En het waren er soms echt heel veel per dag. En wat de verdediging, de aanklager vooral, heeft aan willen tonen, is dat er sprake was van een patroon waarbij Bart de Pauw natuurlijk niet alleen de presentator is, maar ook de regisseur en de eigenaar van een productiehuis. En dat er dus wel degelijk sprake was van misbruik van een machtsrelatie. En dat is ook waarom het in België zo groot nieuws was. Omdat het in die MeToo-affaire naar Harvey Weinstein ook een Belgische component bleek te krijgen via Bart de Pauw. Oké, want die vrouwen zijn ook allemaal vrouwen uit de mediawereld. Ja, en dat is van een voormalig zakenpartner tot stylistes en actrices. Hoe is die zaak aan het licht gekomen? Nou, die is aan het licht gekomen, vreemd genoeg, door Bart de Pauw zelf, die een videoboodschap plaatste toen dit allemaal naar buiten kwam, waarin hij eigenlijk zei dat hij zich van geen kwaad bewust was. Dat hij ook een beetje geschrokken was dat de VRT, de publieke omroep in Vlaanderen, de samenwerking met hem had opgezegd. Daar waren namelijk de eerste klachten binnengekomen. De VRT heeft gewoon gezegd, wij willen niet meer met deze man samenwerken. Ja, en daar heeft hij in die videoboodschap, die kwam toen naar buiten en daardoor wist het publiek er ook van. En in die videoboodschap, ik zei, hij toonde geen berouw. En dat is ook iets wat hem vandaag bij het vonnis werd aangerekend, dat hij dat eigenlijk nog steeds niet doet. Hij ziet wel dat hij misschien niet midden in de nacht sms'jes had moeten versturen, maar die sms'jes zijn weer verweer geweest en gebleven. Die waren toch eigenlijk alleen maar goed en vriendelijk bedoeld. Ja, dus als jij had het over flirterig en soms zeer expliciet, maar hij, dat expliciete karakter, dat herkent u überhaupt niet? Dat herkent u überhaupt niet. En ik heb ook niet de indruk dat de rechtbank zich daar heel erg over heeft bezig gehouden. Want de rechtbank heeft vooral gezegd, het is het tijdstip, het is de hoeveelheid. Die is intimiderend. En op basis daarvan kom je dus op het vonnis van stalking. En dat is ook waarom die straf misschien op het eerste gezicht niet zo heel hoog is. Hè? 6 maanden voorwaardelijk. Sommigen die hadden een persoonlijke wens om in elk geval een vonnis te hebben. En die hadden dus ook een schadevergoeding van €1 geëist. Die is in een aantal gevallen ook toegewezen. Dus de aanklagers die lijken hier wat meer vrede mee te hebben, omdat er in elk geval een straf is uitgesproken. Mm-hmm. Zij zeggen, in elk geval is duidelijk dat wat Bart de Pauw deed, dat niet kan. Bart de Pauw zelf, aanwezig bij het vonnis, die zegt dat hij teleurgesteld is. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en had gerekend op vrijspraak. En hij heeft dus de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Helder. Dankjewel voor jouw toelichting. NOS-correspondent Sander van Hoorn. De Nationale Nieuwsquiz. Tijd geworden voor de quiz. Aad van Velzen uit Raalte is onze quizkandidaat van vandaag. Aad, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt gewerkt bij een zorgverzekeraar, houdt van fietsen en van wandelen. Kom je de tijd een beetje door dan deze dagen? Deze dagen gaat goed. Ja? In de winter wordt, en zeker in de coronatijd, wordt het wat stiller allemaal. Maar, ja, maar dan kan je toch nog steeds fietsen en wandelen? Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Handschoen aan, van de week wat natte sneeuw, begrijp ik, wat voorspeld wordt. Tot nu toe zijn de weersomstandigheden helemaal prima. Een lekkere frisse neus halen. Houthoofd Koel zo, 66 punten, zijn maandag gescoord door Wouter Dressler. En die staan er nog steeds. Dus dat is de uitdaging voor jou om daar overheen te gaan. Meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, gewoon zeggen, daar ga ik voor. Gaan we verslaan. We gaan beginnen. Succes, Aad. Binnen 2 maanden na de verkiezingen zijn ze er in Duitsland. Het eind der wille das land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu halten. Stoplichtcoalitie. Duitsland moet ook socialer worden en digitaler. In nog geen 2 maanden, hoe kan dat? Er is wel een basis van vertrouwen geschapen hier al vanaf het begin. Ons eind der Glaube an den Fortschritt. Onder leiding van sociaaldemocraat Olaf Scholz belooft die nieuwe coalitie modernisering. Alle 3 moeten ze het akkoord nog voorleggen aan hun achterban. De Duitse Verkeerslichtcoalitie presenteerde gisteren haar regeerakkoord. Binnen 2 maanden waren ze eruit. Zeiden, oh ja. Welk beleid geldt volgens Duitse media als overkoepelend thema van het hele akkoord? Klimaat. Ja, inderdaad. De nieuwe coalitie zou per 2030 afscheid willen nemen van kolen. 8 jaar eerder dan tot nu toe het plan was. Een ander belangrijk punt uit het akkoord gaat over het minimumloon. Het wordt namelijk verhoogd van €9,60 naar hoeveel euro per uur? 13? Nee, €12 is het. Daarmee zullen 10 miljoen Duitsers ineens meer gaan verdienen. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. De eerste veroordeelde deelnemers aan de rellen in Rotterdam moeten de cel in. Ze stonden door middel van snelrecht vandaag al voor de politierechter. Wat ging er door u heen? Wat dacht u te doen daar? Ik dacht vredig te demonstreren totdat deze busjes mensen probeerden aan te rijden. Ik vind dat echt zeer moeilijk te geloven als ik naar die beelden kijk waarop zij lachend bijna in de camera kijkt. En ook meerdere malen stenen gooit. Sharon M. en Terrence B. stonden gisteren als eerste van de Rotterdamse railschoppers voor de rechter. Die eerste twee railschoppers zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van hoeveel maanden? 5 maanden, 2 voorwaardelijk. Ja, inderdaad. En ook mogen zij een jaar lang niet in een straal van 5 kilometer van welke straat komen? Coolsingel. Dat is Coolsingel, inderdaad. Een van de verdachten moet ook €1000 betalen voor schade aan een politiebusje. Vraag 5 is een fragment waar we weer naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Als de gedachte is van nou, misschien zijn we er straks wel een beetje doorheen, want straks is iedereen of gevaccineerd of heeft het gehad. Ja, als je die rekensommetjes maakt, dan hebben we nog een hele lange weg te gaan. Zeg het maar. Kuiper. Kuipers. Uit Ernst Kuipers. Inderdaad, het landelijk netwerk acute zorg heeft demissionair zorgminister De Jonge gevraagd de laatste fase voor code zwart af te kondigen. Met welk cijfer en letter wordt die fase aangeduid? 3C. Nee, het is 2D. Nu zitten. Dat betekent maximale opschaling van de IC-capaciteit, afzeggen van reguliere zorg en mogelijk ook de inzet van het leger. Dan gaan we naar een onderwerp dat we zoeken in ieder geval. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En de vraag is, wat bedoelen we? Waar hebben we het over? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed en geef een seintje als je het antwoord denkt te weten. 4. Ik zit in een lastig pakket. 3. In België bezorg ik mensen nu vooral hoofdpijn. 2. Na een undercoveractie van een journalist zijn er invallen gedaan bij mijn depots. IKEA? Sorry. Nee, het was niet IKEA. Voor 1 punt was nog geweest. De Vlaamse officier van justitie heeft een strafzaak tegen mij aangespannen vanwege grootschalige sociale fraude. Nog steeds geen lampje. PostNL nee. Ging het om. Oh, oké, okay. Ja. Onderwerp is ook wel vaak moeilijker dan een persoon. Hè? Het zonde, want daarmee loop je wat punten mis. En dan wordt het best lastig in die tweede ronde. 4 is namelijk de factor. Dus 17 vragen moet je goed hebben. We kunnen veel, maar niet het omhoog. Wie weet. Dan gaan we spelen door. Precies. De Nationale Nieuwsquiz. Wie scoorde gisteren 2 keer voor Ajax in de wedstrijd tegen Beşiktaş? Haller. Ja, de eerste vrouwelijke premier van welk land is gisteren een paar uur na haar benoeming alweer afgetreden? Zweden. Dat is goed. De SP en welke andere partij hebben een voorstel ingediend om gokreclames te beperken? ChristenUnie. Ja, Hallmark heeft de samenwerking met welke Nederlandse familie beëindigd vanwege anti-moslim-uitspraken? Meiland. Dat is goed. Hoe heet de CDA? Die is afgevallen in de race om het voorzitterschap van het Europees Parlement. De Lange. Ja, is de Lange. Vissers met financiële problemen worden steeds meer benaderd om wat het land binnen te smokkelen. Cocaïne. Ja, welke Duitse voetbalclub is gisteren verrassend uitgeschakeld in de Champions League? Dortmund. Borussia Dortmund is goed. Wie heeft gisteren de buitenspeelprijzen uitgereikt aan Leiden? Pas. Dat is prinses Beatrix. Hoe heet de 16-jarige kunstrijdster die zich heeft verzekerd van deelname aan de Spelen in Peking? Pas. Lindsay van Zundert. Na 7-9 nederlagen degradeert de Nederlandse mannenploeg in welke sport naar de B-divisie? Jazeker. De afgelopen 16 maanden hebben ruim hoeveel vliegtuigpassagiers in de buurt van een besmet persoon gezeten tijdens een vlucht? Pas. Dat was 80.000 in totaal, is onderzocht. In 16 maanden tijd dus. 8 vragen had jij goed.